ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่20โดยพ่อท่านสมณะโพธิลักษ์เมื่อวันพฤหัสที่4เมษายนปีพุทธศักราช2545เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่26ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันเวลาก็ผ่านไปอาตมาก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆบอกพวกเราอยู่เรื่อยๆว่ามันเท่าที่อาตมายังมีชีวิตอยู่เนี่ยคิดว่ามีประโยชน์นะกับพวกเราก็ใส่ใจตั้งใจเห็นได้ว่ายิ่งบรรยายอะไรไตรมาแล้วเนี่ยมันยิ่งละเอียดยิ่งลึกแต่ละอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านตรัสเอาไว้เป็นหัวข้อทำซะเยอะในรายละเอียดนั้นท่านอธิบายโดยเฉพาะตัวอย่างข้างหยาบตัวอย่างที่กลางตัวอย่างที่ลึกไม่ค่อยได้อธิบายนะไปอ่านดูดีๆเถอะในพระไตรปิฎกเนี่ยพอท่านตรัสหัวข้อธรรมะนี้เสร็จเช่นทิฏฐธรรมไม่ใช่ทิฏฐธรรมวิกตประโยชน์นี่เป็นต้นมี4อย่างประโยชน์ข้อที่1ขยันอารักขะสัมปทาก็รักษาอย่างไรก็ถ้าเขายกตัวอย่างแต่ตื้นๆนะกัลยาณมิตรตาก็คือเพื่อนที่นำพาไปสู่การบรรลุการเป็นมีศีลมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอะไรอย่างเงี้ยและต้นหยาบภาษาหยาบๆภาษาหัวข้อยังไม่กระจายยังไม่ได้เจาะลึกยังไม่ได้ละเอียดอะไรไม่ค่อยมีละเอียดมากนักมีละเอียดบ้างเป็นบางเรื่องที่อาตมาหยิบมาขยายเสริมให้เห็นแต่ส่วนมากนั้นอธิบายยกตัวอย่างก็ยกตัวอย่างตื้นๆนะยกตัวอย่างหยาบๆนะหลายเรื่องหลายหัวข้อยกตัวอย่างหยาบๆอาตมาก็นำมาอธิบายจนกระทั่งถึงนามธรรมถึงขั้นไปถึงนามธรรมขั้นลึกขั้นสุดจนกระทั่งถึงปรมัตถ์นะอย่างยิ่งเวทนาในเวทนาอะไรพวกนี้ยิ่งไม่ได้อธิบายเลยบอกหัวข้อไว้เท่านั้นนะไม่ได้อธิบายอย่างที่อาตมาหยิบมาอธิบายให้ฟังนะเพราะอาตมาจึงมีหน้าที่ที่จะอธิบายที่จะชี้แจงที่จะทำให้มันชัดเจนขึ้นมาจะมีเวลาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะตาขณะนี้ตาข้างขวานี่ก็เห็นได้ประมาณรวมแล้วประมาณ 30% มันจุดดำมันใหญ่แล้วมันก็ดีขึ้นตรงที่จุดดำมันเล็กลงเล็กลงแต่ความมัวมากขึ้นสรุปแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นหรอกมันเสื่อมแล้วนะสรุปแล้วตาเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นมันเสื่อมแล้วมันเสื่อมลงเนี่ยถ้าดูแต่ตานี่ตาเดียวถ้ามีตานี่ตาเดียวก็เท่ากับอาตมามีการรับรู้ทางตาได้ประมาณ30ไม่น่าจะถึง 30% ก็เนี่ยราวสัก25ถึง20ถึง 30% ประมาณนั้นเนี่ยก็มีตาที่เห็นขนาดนั้นเห็นลางๆไหลๆไม่มีรายละเอียดเห็นเป็นโครงสร้างเท่านั้นเองเห็นแค่โครงสร้างทั้งหมดนี่มองไปเห็นโครงสร้างเห็นสเก็ตไม่มีรายละเอียดอะไรเลยตาหูจมูกอะไรไม่เห็นเนี่ยนั่งหน้านี่ไม่เห็นหรอกตาหูจมูกดึงตาหูจมูกไม่เห็นเห็นแต่โครงสร้างลายลางๆนะมันก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆนะมันคงเป็นธรรมชาตินะไอ้จุดดำของมันคงเลือดนะเขาบอกว่าเป็นเลือดของตาซึ่งเขาก็ทำเลเซอร์แล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยทีนี้เลือดนี่มันก็คงจะกระจายตัวมันลดจุดดำของกลางก็คือมันกระจายตัวแล้วมันก็เลยไปยิ่งไปทำให้ฝ้ากระจายตัวเข้าไปฝ้าในตัวพื้นในวุ้นน้ำวุ้นข้างในลูกตาเนี่ยมันก็คงไปหมดเพราะงั้นแต่ก่อนนี่มันยังเห็นใสกว่านี้เดี๋ยวนี้ยิ่งมัวขึ้นมากขึ้นสรุปแล้วก็คือเห็นแย่ลงเห็นแย่ลงนะ พอท่านอายุกว่ามากกว่าคุณยำรองปีแต่ตาคุณยำรองดีกว่าพอท่านยำรองตาดีกว่าไม่ใส่แว่นได ้ด้านอื่นๆสุขภาพร่างกายอื่นก็ แข็งแรงน้อยลงนะแข็งแรงน้อยลงนะมันก็เป็นไปตามวัยตามวาระอาตมาก็พยายามนะพยายามที่จะดูว่าจะทำอย่างไรกับร่างกายสุขภาพร่างกายให้มันดูพอเป็นไปให้มันดีๆพอสมควรแล้วก็ชีวิต ก็คงจะเป็นไปได้เท่าที่พยายามภาคเพียรอยู่เท่าที่ดูว่าให้มันยืนยาวจริงๆก็อยากจะมีอายุยาวยาวยืนยาวเพื่อที่จะได้ทำงานคิดว่าทำงานได้อยู่ถ้าชีวิตมันอายุยืนยาวไปแต่มันทำงานไม่ได้มันก็ไม่น่าอยู่ไปทำไมนะแต่ถ้าเผื่อว่ามันยืนยาวอยู่แล้วมันทำงานได้ก็น่าจะอยู่ก็คิดว่าทุกวันนี้ยังทำงานได้พอสมควรไม่น้อยก็พยายามทำแล้วก็พยายามที่จะปรับให้มันไม่ไปทำให้มัน เป็นปฏิปักษ์ต่อการเสื่อมของชีวิตมากนักก็คิดว่าเป็นไปได้นะพอไปได้ทีเดียวก็ขอย้ำนะก็ขอเตือนถ้าเห็นว่าน่าจะใส่ใจน่าจะเร่งรัดพัฒนาแต่ละคนก็พยายามที่จะเร่งรัดพัฒนาขึ้นยิ่งตอนนี้มันอยู่ในช่วงนะอยู่ในช่วงอัตราการก้าวหน้าของการขยายมันมีเพิ่มขึ้นจริงถ้าพวกเราไม่เข้าใจหรือไม่ใส่ใจว่าเราจะต้องรวมแก่นรวมกลุ่มมาช่วยกันมันก็เท่ากับเราผ่าซื่อเซ่อเซ่อไม่รู้เรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นกลุ่มต่างๆของชาวโศกตอนนี้แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็รวมตัวกันขึ้นนั่นเป็นธรรมชาติเพราะเห็นแล้วพอรู้สึกแล้วแต่ในแนวลึกๆนี่มันคือตัวเราเนี่ยว่าเราจะรวมเนี่ยเราขมีขมันแค่ไหนเราเอาจริงเอาจังแค่ไหนเรามีปัญญารู้ว่าควรขมีขมันควรจะเร่งรัดอันนั้นขึ้นจริงไหมบางคนรู้ตัวบางคนรู้สึกแล้วเร่งแล้วมันจะเห็นภาวะของส่วนรวมเนี่ยของอโศกเนี่ยมันบังคับให้เขามารวมตัวเลยมีการถูกบังคับเข้ามารวมตัวโดยองค์รวมโดยธรรมชาติของส่วนรวมเจ้าตัวไม่รู้ตัวหรอกเจ้าตัวไม่รู้ลึกไม่รู้ลึกๆของตัวเองแต่ถูกธรรมชาติของอโศกนั้นดึงมาให้รวมตัวกันขณะนี้เป็นอย่างนั้นเยอะเพราะฉะนั้นก็ขอบอกแต่ละคนให้ไปตรวจตัวเองแล้วตัวเองได้เร่งรัดตัวเองเข้ามาเพื่อที่จะให้มาสู่จุดกลางเข้ามาหากันเข้ามาหาเนื้อเข้ามาหามวลกลางมวลหลักในเพื่อที่จะได้เป็นพลังรวมที่จะโตขึ้นและคุณภาพก็จะได้ดีขึ้นแม้แต่คนรอบนอกมาได้รับรู้เดี๋ยวนี้ก็ดูง่ายขึ้นซึ่งแต่ก่อนนี้เราก็มีการขยายผลเหมือนกันเผยแพร่ไปเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมตอนนี้ตอนนี้มีอะไรประกอบองค์ประกอบนั่นนี่รวมกันแล้วเห็นชัดว่าทำให้เรามีการขยายเป็นผลขยายเกิดอย่างเมื่อวานนี้เอาขึ้นเวทีมาก็เป็นการเกิดผลขยายที่เห็นชัดรู้สึกรู้ง่ายและเหมือนกับรอจังหวะอะไรอยู่พอถึงเวลาก็มามีตัวบุคคลเหล่านั้นจิตศรัทธานี่จะศรัทธาต่างกับพวกเราดีกว่าจะศรัทธานี่นานไอ้นี่ศรัทธาดูเร็วแล้วศรัทธาดูแรงอะไรเงี้ยดูเร็วแล้วดูแรงอะไรเงี้ยมันเป็นขึ้นมามันถึงเวลาถึงครั้งถึงคราวแต่ก่อนก็ไม่ค่อยเห็นแต่ตอนนี้มันก็เห็นมันก็จะเป็นขึ้นไปนะมาถึงวันนี้มัน20 30ปีขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันก็กระจายตัวอยู่ในสังคมมนุษย์นี่แหละแล้วมันจะมีถ้ามันดีจริงมันมีอัตราการก้าวหน้าไปเรื่อยๆจะเล็กเท่าไรก็ตามมันจะกอเล็กเท่าไรก็ตามมันจะแน่นมันจะแน่นไปเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยถ้าของจริงถ้าของไม่จริงมันจะก่อเกิดเหมือนกันก่อเกิดโดยการพยายามจะต้องสูบลมอยู่เรื่อยๆนะถ้าของไม่จริงเนี่ยจะต้องเร่งสูบลมอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะโตขึ้นไปโตสักวันนึงก็เหมือนลูกโป่งแตกแล้วมันก็ไปไม่นานไม่ไกลเท่าไรนะมันไม่ได้แข็งแรงเท่าไรมันไม่ใช่แก่นมันเหมือนลูกโป่งสูบขึ้นมา แต่ถ้าแก่นแล้วมันจะแน่นแน่นแน่นจะแน่นโตขึ้นมาจะแน่นแน่นก็โตแน่นแน่นแน่นขึ้นมาเรื่อยเรื่อยมันไม่เหมือนลูกโป่งโตขึ้นไปเรื่อยมันไม่เหมือนลูกโป่งมันจะแน่นขึ้นมาแล้วก็แน่นก็โตแล้วก็แน่นขึ้นไปการก้าวหน้าก็จะก้าวขึ้นไปมีปฏิภาคทวีเกิดปฏิภาคทวีสูงขึ้นสูงขึ้นมาถึงวันนี้นี่ระยะทศวรรษที่4ทว่าแล้วก็คือทศวรรษที่4พอ30กว่าปีแล้วย่างกับทศวรรษที่4แล้วมันจะเห็นรูปธรรมจะเห็นอัตราการก้าวหน้าโดยรูปโดยนามมากกว่าเก่ามากกว่าเดิมใช่ไหมพระองค์ก็ขอเตือนเข้าไปที่แต่ละบุคคลอย่าเร่งอย่าช้าไม่ใช่อย่าเร่งนะลบอย่าช้าอย่าช้าเร่งนะเร่งขึ้นนะเร่งมากๆขึ้นจะเห็นได้ว่าคนเก่าก็เวียนกลับมาคนใหม่ก็เติมขึ้นแม้แต่เด็กๆ เล็กๆคืนนี้ยังยืนยันนะว่าลูกไม่อยากกลับแล้วนะอย่าให้กลับไม่กลับบอกว่าจะอยู่นี่แหละนะอะไรเงี้ยเด็กๆเล็กๆพอรู้ผู้ใหญ่คนแก่อะไรก็พอรู้นะแล้วพวกเรายิ่งอยู่มานานแล้วก็พยายามนะท่านเด่นตะวันก็ได้เทศกับเตือนหรือใครอีกอง ใช่ครับท่านเด่นตะวัน นี่บอกว่าอาตมาไม่เคยเร่งรัดเท่าไหร่นะแต่ก่อนนี้เทศไม่เคยเร่งรัดอะไรเท่าไหร่ไม่เคยแต่ตอนหลังๆนี่ก็เร่งรัดขึ้นนะเพราะงั้นก็อย่าเฉยอยู่นักนะเร่งรัดบ้างนะมาต่อหนังสือเล่มนี้คงจะจบในปีหน้าปีหน้าเนี่ยมันจะยิ่งเจาะถึงเวทนาในเวทนา108เวทนา108เนี่ยได้เจาะเวทนา108ถ้าพวกเราเข้าใจเวทนา108จนครบจริงๆแล้วนี่นะเท่ากับเสือติดปีกแล้วสำนวนกำลังภายในเท่ากับเสือติดปีกเพราะเวทนาในเวทนานั้นคือการรู้เข้าไปสุดของอาการทางจิตทางเจตสิกแล้วอาการทางจิตทางเจตสิกนี่แยกย่อยแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดครบหมดที่สุดในนั้นถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงไม่เกิดจริงในแต่ละคนแต่ละคนก็เท่ากับเราไม่รู้เรื่องไม่ได้สิ่งที่จริงไม่ได้สัจธรรมนั่นเองเพราะว่าในเวทนา108เนี่ยอาตมาว่าไม่มีใครหรอกในสาบรรดาศาสดาในโลกนี้ที่จะมารู้ยิ่งขนาดนี้เวทนา108พระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายไว้เลยในพระไตรปิฎกไม่มีไม่ได้อธิบายขยายความแต่อธิบายไว้แต่หัวข้อเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36เวทนา108อะไรเนี่ยท่านก็บอกแต่หัวข้อแล้วก็บอกชื่อเวทนาต่างๆไว้เท่านั้นเองทั้งหมดเท่าที่ดูแล้วในพระไตรปิฎกไม่มีอยู่ 2-3 กล่าวถึงอยู่ 2-3 ที่และที่ที่มากที่สุดก็มีอาตมาจำไม่ได้แล้วอยู่เล่มอะไรที่อยู่ในมากที่สุดที่ก็อยู่ในเล่ม18แล้วที่กล่าวไว้ขยายความไว้ชัดที่สุดยาวแล้วก็มีหลายๆหัวข้อถนัดหลายหัวข้อนั่นน่ะมีอยู่เล่มนั้นมากที่สุดก็ไม่ได้อธิบายอย่างที่อาตมาจะอธิบายสู่ฟังนี่หรอกคือหยิบมาพูดเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างประกอบอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเพราะมันเป็นนามธรรมมากและสมัยพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ตรัสหรือว่าท่านก็ทรงสอนตามหน้าที่ของท่านนะและคนที่ฟังก็รับฟังได้ตามฐานะของบุคคลเพราะบุคคลเกิดในยุคพระพุทธเจ้านั้นพวกมุคติตัญญูวิปจิตตัญญูทั้งนั้นส่วนใหญ่บัวจะบานแล้วถูกแสงนิดเดียวบานไอ้นี่แสงเผาจนเหี่ยวเลยยังไม่บานเลยไม่ใช่เผาจนเหี่ยวหรอกแสงมันไม่ถึงมันอยู่ใต้ตึกอยู่ใต้คอนกรีตแสงส่องเท่าไหร่ก็ไม่ถึงไอ้นี่แสงถูกน้อยเดียวก็บานแล้วในคนในระดับอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูก็ล้นแล้วแต่ง่ายๆเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรู้น้ำจะเต็มขันแล้วส่วนใหญ่ พวกเรานี่ยังไม่ได้ผ่านเท่าไหร่จะต้องก็ต้องเข็นกันจะต้องรับอะไรต่ออะไรขึ้นไปหมดเป็นลำดับลำดับลำดับเพราะว่าสิ่งที่ลึกซึ้งเหล่านี้คิดเองไม่ได้อัตตกวัจราคิดเองคำนวณเองเดาเองไม่ได้จะต้องได้รับถ่ายทอดไปจริงๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยเราจะต้องรับถ่ายทอดไปแต่ละชาติหน้าถึงจะมีเชื้อต่อจะไปนั่งคิดเอาเองคุณขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังรับต่อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วก็รับถ่ายทอดมาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์หนึ่งเนี่ยต้องเจอพระพุทธเจ้าใครจำได้มันกี่แสนองค์นะ512,027 พระองค์โอ้โหมีเศษซะด้วยเนาะ512,027 พระองค์จำตัวเลขนี้ได้ยังไง512,027จะต้องพบพระพุทธเจ้าถึง500,000กว่าพระองค์คิดดูสิรับถ่ายทอดมาเจอพระพุทธเจ้าก็ได้รับถ่ายทอดมาเจอจากพระอาจารย์ไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระอาจารย์อื่นก็รับถ่ายทอดมาถ่ายทอดมาแล้วก็รับมาไม่ใช่อยู่ดีๆคิดเองรู้เองเอาไปปรุงแต่งเองรู้อะไรเองอัตตกาวจราไม่ใช่เรื่องของตรรกะเป็นเรื่องที่จะต้องรับถ่ายทอดมาถ่ายทอดมาจะเป็นอาจารย์จะเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นใครก็ถ่ายทอดขณะนี้มีอาตมาที่จะถ่ายทอดก็มารับเอาไปแล้วก็ถ่ายทอดไปย้ายเสียชาติเกิดรับไปแต่ละชาติรับไปได้มากเท่าไหร่ก็พยายามตั้งใจรับไปมันต้องถ่ายทอดรับถ่ายทอดไปไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาเองได้อันนี้เป็นเรื่องที่เหมือนกับพูดเหมือนกับมีอัตตามันไม่ใช่มีอัตตามันเป็นเรื่องจริงคิดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นสยามภูเป็นผู้รู้เองเพราะได้รับมาแล้วมีในตัวแล้วมีในตัวแล้วเหมือนกับเป็นพระอาทิตย์เป็นอะไรดาวฤกษ์เป็นดาวฤกษ์แล้วไม่ใช่ดาวนพเคราะห์มีแสงในตัวเองแล้วมีแสงในตัวเองก็ส่องให้ผู้อื่นได้นะรับมาแล้วมีแล้วแต่พระอาทิตย์ก็รับมาจากอันอื่นอีกแสงอื่นๆที่อยู่ในมหาจักรวาลนี้รับมาแล้วก็สะท้อนมาแล้วก็มาอยู่ในแวดวงนี้พระอาทิตย์ก็เลยมีของตัวเองตอนนั้นอาตมานี่เหมือนมีเองเป็นสยังอภิญญาก็เอามารับถ่ายทอดองค์อาตมาก็รับมาเรื่อยๆรับมาไม่ใช่อยู่ดีๆอาตมาก็มีมาเองมาคิดตัวเองไอ้ที่พูดนี่คิดตัวเองมาเดามาด้นเองไม่ใช่เดาเองด้นเองไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องเดาตั้งใจรับตั้งใจทำตั้งใจศึกษาหน้า182นิพพานจึงชื่อว่าอายตนะด้วยประการฉะนี้นิพพานเป็นอายตนะอย่างไรนิโรธหรือนิพพานสัญญาเวทยตนิโรธเป็นอายตนะสุดยอดแล้วนิสัญญาเวทยตนิโรธเป็นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอายตนะซึ่งจะเป็นอะไรแก่กันและกันนะต่างก็อาศัยกันและกันนะกับเนวสัญญานาสัญญายตนะถ้าเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นมันมีความหมายอย่างนั้นแล้วก็คนอยู่ได้แค่นั้นคือความหมายว่าจะรู้ก็ไม่ใช่จะไม่รู้ก็ไม่ใช่นะถ้ามีความหมายอยู่แค่นั้นมันก็กึ่งดิบกึ่งดีมันก็เป็นกึ่งรู้กึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นอยู่แค่นั้นไม่ได้ในศาสนาพุทธเจ้าจะอยู่แค่ในวัสัญญานาสัญญายตนะนั้นไม่ได้จะต้องพ้นนะจะต้องพ้นวุฏฐานะวุฏฐานะหมายความว่าพ้นออกแปลว่าออกจากฌานหรือล่วงพ้นฌานล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นขึ้นไปเหนือกว่าขึ้นไปสูงกว่าขึ้นไปสุดขึ้นไปให้เหนือกว่านั้นพ้นกว่านั้นดีกว่านั้นก็ไปสู่สัญญาเวทิตนิโรธสัญญาเวทิยตนิโรธแปลว่านิโรธก็นิโรธแปลว่าดับ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ลักษณะเกิดส่วนเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นลักษณะเกิดแต่จะเกิดอย่างเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ได้เกิดแค่นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีลักษณะ2อันเกิดกับดับนิโรธสัญญาเวทิยตานิโรธดับนิพพานแปลว่าดับนิพพานหรือนิโรธแปลว่าดับสนิทส่วนเนวสัญญานาสัญญานั้นคือสัญญาคือการกำหนดรู้คือการกำหนดรู้คือการรู้คือการเกิดไม่ใช่การไม่มีคือการมีส่วนนิโรธคือการไม่มีนิโรธคือการไม่มีอันนี้คือการมีสองอย่างนี้จะอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นนิโรธหรือนิพพานจึงเป็นอายตนะแปลว่ามีเครื่องสื่อมีเครื่องเชื่อมต่อรู้ยังมีเหลือเครื่องเชื่อมต่อรู้อยู่นะในคนที่ยังไม่ปรินิพพานยังไม่ปรินิพพานก็คือคนที่มีนิพพานแล้วนิพพานจึงชื่อว่าอายตนะด้วยประการฉะนี้แต่นิพพานก็ไม่ใช่ภพไม่ว่าจะเป็นภพนิพพานไม่ใช่ภพนี่ก็คงจะไม่สงสัยนะเพราะว่าเราล้างกิเลสออกไปล้างกิเลสออกไปแล้วมันก็สลายไปเรื่อยๆสลายชาติพอไม่มีชาติมันก็ไม่มีภพสลายชาติสลายความเกิดนั่นเองสลายกิเลสเกิดจนกระทั่งดับกิเลสหมดมันก็หมดไปทั้งชาติหมดไปทั้งภพส่วนการทำวิธีของฤาษีนั้นมันเข้าไปอยู่ในภพเลยแล้วก็ไปทำภพนั้นให้ว่างให้กระจายไม่ได้เรียนรู้ตัวตนของเหตุที่มันติดภพตั้งเข้าไปก็ไปตั้งภพแล้วจิตเข้าไปตัวเข้าไปอยู่ในภพแล้วแล้วก็ไปอยู่ในภพว่างๆทำให้มันว่างอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นความว่างในภพกับความว่างจากกิเลสจึงเป็นคนละเรื่องกันนิพพานไม่ใช่ภพไม่ว่าจะเป็นภพอยู่ในจิตของผู้บรรลุด้วยวิชชาแล้วก็ดีหรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นภพที่หลงกันว่าเป็นแดนเป็นเมืองอยู่นอกตัวนอกตนเหมือนอย่างทางธรรมกายบอกเป็นภพเป็นศาสนาเทวนิยมมีแดนมีชาติมีเทวผู้ยิ่งใหญ่มีพระพุทธเจ้ายังอยู่นู่นดีไม่ดียังเอาข้าวเอาน้ำไปถวายพระพุทธเจ้าอีกนะนั่นแหละเป็นลักษณะที่เขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเป็นลักษณะของเทวนิยมซึ่งมันออกนอกทางของพุทธพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้อะเทวนิยมแท้ๆอยู่ท่ามกลางศาสนาหรือลัทธิที่มีเทวนิยมแทบทั้งนั้นที่จะไม่มีเทวนิยมมีพวกอุเฉทิฏฐิในยุคนั้นมีอุเฉทิฏฐินั้นพวกอะไรก็ไม่มีศูนย์หมดไม่มีอะไรนั่นน่ะพวกศูนย์หมดนะเพราะนั้นก็จะเรียกว่าเทวนิยมก็ไม่ใช่เพราะแกไม่เอาอะไรเลยแกไม่มีอะไรเลยนะเพราะนั้นก็ที่มีอยู่นะเป็นศาสนาเป็นลัทธิที่มีอะไรเนี่ยเขาเป็นเทวนิยมทั้งนั้นที่ไม่มีเทวนิยมมีพวกอิจฉาทิฏฐิเท่านั้นนะนอกนั้นแล้วก็มีของพระพุทธเจ้าอีกอันนึงที่อเทวนิยมแต่ก็รับรู้เทวะเข้าใจเทวะเอาเทวะเหมือนกันแต่สุดท้ายไม่ติดเทวะไม่ยึดเทวะใช้เทวะเป็นประโยชน์นะนิพพานคือความตายสนิทหรือดับสนิทของกิเลสความไม่มีกิเลสแต่ยังมีอายตนะ6สุดท้ายแล้วพอถึงสัญญาเวทิตานิโรธก็ถือว่ามีอายตนะ2ซึ่งอาศัยกันและกันอยู่แต่ในผู้ที่มีนิพพานแล้วถึงสัญญาเวทิตานิโรธแล้วนั้นน่ะไม่ใช่ว่ามีสองอายตนะนี้แล้วอายตนะตระอายตนะอื่นๆตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีไม่ใช่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายก็มีอากาสานันตะนัญจายตนะก็มีก็เหมือนกับฌาน4ที่บอกว่าเราจะต้องพูดด้วยภาษาตื้นๆว่าฌาน4ต้องดับฌานต้องดับวิตกวิจารซะก่อนแล้วถึงจะขึ้นไปถึงฌาน2มีปิติสุขนะและต้องดับปิติก่อนถึงจะมีสุขแล้วก็อุเบกขานะว่างั้นนะอธิบายเป็นภาษาหยาบๆความจริงไม่ได้เป็นดับวิตกวิจารนั้นยิ่งเป็นความคิดนึกไม่ใช่ความคิดเป็นปัญญายิ่งเป็นปัญญาที่มีวิจารณญาณเป็นวิจารณญาณวิตกวิจารณ์เนี่ยเป็นวิจารณญาณที่ยิ่งเชี่ยวชาญแต่ไม่ต้องไปใช้มันมากไม่ต้องไปต้องวิตกมากต้องวิจารณ์มากต้องเข้มแข็งอยู่อย่างนี้แสดงว่ายังไม่เก่ง พอวิตกวิจารณ์ที่เข้มเข้งนี่มันลดลงลดลงลงไม่แต่เก่งแต่ไม่ได้มันหายไปมันเชี่ยวชาญขึ้นมันยิ่งเบาขึ้นง่ายขึ้นยิ่งคล่องขึ้นต่างหากปิติก็เหมือนกันสุขก็เหมือนกันไม่ใช่มันไม่มีปิติไม่มีสุขไม่ใช่นี่แหละคือสภาพย้อนแยงสภาพที่หยาบพูดหยาบเลยกลายเป็นไอ้ที่ละเอียดหายไปละหยาบหายไปจริงลดหยาบหรือไม่มีอย่างหยาบแต่มีอย่างลึกซึ้งเหมือนไม่มีแต่มันมีเนียนอยู่ในตัวปิติมีเนียนอยู่ในตัวลึกซึ้งสุขก็มีเนียนอยู่ในตัวอุเบกขาไปถึงอุเบกขาทั้งฌาน4ก็มีอุเบกขาอยู่ในตัวฌาน1มีอุเบกขาเหมือนกันแต่ยังไม่เรียกอุเบกขามีวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกคตาเรียกว่าเอกคตาเรียกว่าความเป็น1ยังไม่เรียกอุเบกขา2ก็ยังไม่เรียกอุเบกขาถ้า3ค่อยเรียกอุเบกขามีลักษณะมันก็วางๆเฉยๆแล้วมันคล่องตัวแล้วมันไม่ค่อยช่วยมันจะเป็นอัตโนมัติแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติแล้วมันก็เลยไม่ต้องไปหยาบมันจะวางได้แล้วมันจะปล่อยได้แล้วเหมือนคนขี่จักรยานปล่อยมือได้แล้วขี่จักรยานปล่อยมือได้แล้วมันก็เลยไม่ต้องไปคุมมันเก่งแล้วมันชำนาญแล้วนี่ก็มีอุเบกขาเข้ามายิ่งเก่งใหญ่เลยทีนี้อุเบกขายิ่งชำนาญยิ่งปล่อยมือแล้วก็มาอาตมาขี่จักรยานนี่ปล่อยมือนี่จะเลี้ยวจะเลิกก็เลี้ยวโดยไม่ต้องไปจับมือแฮนนะเลี้ยวก่อนนี่ขี่จักรยานโดดแม่ต้องเลี้ยวมีสายอย่างนี้ด้วยนะขี่จักรยานปล่อยมือนะสายปล่อยมือแล้วก็ขี่จักรยานปล่อยแล้วก็ขี่แม่สายให้มันสายจะเลี้ยวเลี้ยวไม่ต้องจับแฮนจะเลี้ยวเลิกก็ไม่ต้องจับแฮนนะใครขี่ได้ขนาดนั้นมั่งเอาจริงๆอาตมาขี่จักรยานได้ขนาดนั้นได้อาตมาขี่ซิกแซกอวดเลยขี่จักรยานเนี่ยอาตมาขี่จักรยานปล่อยมือนี่ทำให้ซิกแซกซิกแซกซิกแซกซิกแซกเนี่ยยิงเลี้ยวนี่ธรรมดาจะเลี้ยวขี่ไปจะเลี้ยวก็เลี้ยวไม่ต้องไปจับแฮนด์ได้ซิกแซกอย่างเงี้ยขี่ได้เนี่ยมันคล่องแล้วเนี่ยอุเบกขามันเฉยไงมันวางมันปล่อยได้เลยแล้วมันเป็นได้แข็งแรงเพราะความซับซ้อนลึกซึ้งพวกนี้ต้องเข้าใจให้ดีๆว่าถ้าอัปแปรหยาบๆมันก็จะได้แค่นั้นน ่ ะ ก็ท่านครับผมไปดูธรรมะกระดานดำที่พระท่านนะฌาน4เนี่ยเหลือแต่เอกคตาเหลือแต่อุเบกขาไม่มีแล้ววิตกวิจารณ์ปิติสุขไม่มีแล้วท่านเขียนว่าเป็นกระดาน ใช่ภาษาในพระไตรปิฎกภาษาหยาบก็แปลไว้แค่นั้นแต่ความจริงยิ่งมีนะปิติเราจะพอซับซาบนี่ให้ปีติหรือให้อะไรเนี่ยให้สุขเนี่ยให้มันซึมซับเข้าไปพระเจ้าท่านอธิบายไว้ในนั้นเหมือนกับในน้ำที่มีจุลสีละลายแล้วเราก็เข้าไปแช่น้ำในจุลสีให้จุลสีนั้นมันซึมซับเข้าไปไม่มีที่ใดๆที่จุลสีจะเข้าไปไม่ถึงท่านอธิบายไว้ถึงขนาดนั้นนะให้มีปีติทั้งมีสุขนี่ซึมซับเข้าไปหมดเลยนั่นก็อันนู้นวิตกวิจารณ์ก็หายไปปิติก็หายไปสุขก็หายไปแต่ซึมซับเข้าไปไม่รู้จะอธิบายมันยากนะเพราะตรัสเป็นหัวข้อพระพุทธเจ้าตรัสเป็นหัวข้อมันก็แค่นั้นแต่เวลาจริงๆแล้วมันไม่แค่นั้นแต่ในนัยยะละเอียดเนี่ยถ้าไม่มีสภาวะหรือไม่เข้าใจจริงแล้วนะมันก็จะได้กันแค่นั้นอยู่อย่างนั้นเรื่อยอ่ะเพราะมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นศาสนาจะเลยกลายเป็นตื้นขึ้นเรื่อยๆนะความจริงแล้วมีแต่มีโดยไม่ต้องมีมันเป็นเองมันเป็นอัตโนมัติเป็นเองในตัวขึ้นมาแล้ว ถ้าพอท่านไม่พูดขึ้นมาใครจะรู้อ่านก็ไม่ร ู้ไม่รู้อ่านก็ไม่รู้ถ้าอาตมาไม่พูดขึ้นมานี่ไม่รู้คุณรู้แล้วตอนนี้คุณรู้แล้วคุณรู้จักอาตมาขึ้นแล้ว น่ากลัว คุณรู้จักอาตมาขึ้นหน่อยนึงแล้วด้วยคำพูดของคุณว่าเอ๊คุณฟังอันนี้ไปจนกระทั่งเข้าใจว่าตายนี่ถ้าพอท่านไม่พูดแล้วใครจะรู้แล้วใครจะพูดขึ้นนะนั่นแสดงว่าคุณรู้จักอาตมาขึ้นแล้วว่าเป็นใครคุณรู้จักอาตมาขึ้นแล้วว่าเป็นใครอันนี้ฟังดีๆนะแล้วคุณจะเข้าใจว่าอันนี้ความจริงชนิดหนึ่งแล้วอาศัยเหตุการณ์บอกนะจะรู้ว่าเป็นใครและยังไงนะเพราะว่าเรื่องธรรมะของพุทธเจ้านี่มันไม่ใช่ว่าอธิบายด้วยภาษาเท่านั้นดังที่สุดยอดแล้วภาษาพูดไม่ถึงภาษาพูดไม่ถึงนะสุดยอดแล้วมันภาษาพูดไม่ได้นะนิพพานคือความตายสนิทระดับสนิทของกิเลสความไม่มีกิเลสแต่ยังมีอายตนะ6ทั้งภายนอกและภายในสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิต หรือยังไม่อนุปาทิเสสนิพพานและยังไม่มีปรินิพพานหมายความว่าผู้ที่มีนิพพานแล้วได้สัพปาทิเสสนิพพานแล้วยังมีชีวิตอยู่ยังมีขันธ์5ก็จะมีอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจยังมีขันธ์5ก็จะมีอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรับรู้มีเครื่องต่อเนื่องระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ครบถ้าอนุปาทิเสสนิพพานหมายความว่าพระอรหันต์ตายตายทางร่างกายกายัสสะเพทากายแตกกายัสสะก็คือกายเพทาก็คือแตกตายอย่างกายแตกเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานมันก็ไม่มีแล้วตาหูจมูกลิ้นกายมันก็หายไปก็มีแต่ใจอย่างเดียวใช่ไหมพระอรหันต์ตายก็เหลือแต่ใจอย่างเดียวยิ่งปรินิพพานเลยเป็นไงหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เหลือแยกธาตุเป็นศูนย์เป็นสลายเป็นไม่มีเหลืออะไรเลยไม่มีทุกอย่างแล้วสำหรับท่านองค์นั้นดังนั้นอายตนะ6ต่างๆนั้นจะเป็นอายตนะแบบนิพพานอายตนะ6ต่างๆนั้นก็เป็นอายตนะแต่เป็นอายตนะแบบนิพพานฟังความนี้อายตนะแบบนิพพานมันไม่ใช่อายตนะธรรมดาเหมือนอย่างคนปุถุชนอายตนะปุถุชนก็เป็นอย่างปุถุชนตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะภายในสัมผัสรูปอายตนะภายนอกสัมผัสเสียงสัมผัสกลิ่นสัมผัสรสสัมผัสแล้วเสร็จก็มันก็ปรุงไปเป็นอัตโนมัติปรุงไปเป็นโลกีปรุงไปเป็นอายตนะของผู้ที่เป็นปุถุชนหรือแม้แต่เป็นอริยชนกิเลสเหลือเท่าไหร่มันก็ปรุงไปตามกิเลสที่ตัวเองมีนะจนเป็นพระอรหันต์อายตนะ6ก็ยังมีแต่เป็นอายตนะอย่างนิพพานแล้วคือได้ดับกิเลสหมดแล้วอายตนะเหล่านี้ไม่มีกิเลสก็ไปปรุงร่วมไม่มีสังขารไม่มีที่เป็นสังขารที่เป็นกิเลสสังขารที่เป็นอกุศลไม่มีแล้วแต่ก็ยังมีสังขารนะสังขารอย่างเป็นปุญญาภิสังขารเป็นสังขารแบบบุญสังขารที่ประเสริฐกล่าวคืออายตนะ6ต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นอายตนะที่ได้ปฏิบัติมาตามขั้นตอนกระทั่งสะอาดบริสุทธิ์ถึงขั้นล่วงพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะและเป็นอายตนะที่เรียกโดยภาษาว่าสัญญาเวทยิตนิโรธอันนี้ไม่มีคำว่าอายตนะคำนี้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังยืนยันว่าทรงยืนยันว่าเป็นอายตนะนะที่เรียกด้วยภาษาว่าอสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งยังทำงานอยู่ด้วยความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์ก็คือ EQ หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า EQ ก็ยังต้องมีคำนี้อยู่นะทำงานอยู่ด้วยความฉลาดทางอารมณ์หรือด้วย EQ นะ Emotional Question or Quotient ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะปราศจากอกุศลทั้งปวงปราศจากทุกข์ขะอริยสัจและเป็นอายตนะที่มีความฉลาดอันเรียกว่าปัญญาในระดับที่เรียกว่าวิชา9ซึ่งพ้นอวิชชาสมบูรณ์แล้วอยู่ในตัวอีกด้วยนอกจากจะเป็นอายตนะนิพพานแล้วก็จะมีเครื่องเคราครบมีปัญญามีวิชาครบมากน้อยแล้วแต่คนถนัดบางคนมีวิชาเชิงนั้นเชิงนี้เด่นบางคนมีมโนมยิทธิเด่นบางคนมีอิทธิวิธีเด่นบางคนมีโสตทิพย์เด่นอะไรก็แล้วแต่บางคนมีบุพเพนิวาสานุสติเด่นหรือบางคนมีหลายวิชาเด่นก็แล้วแต่แต่ละบุคคลใครมีการสั่งสมใครมีการฝึกฝนใครมีการได้กระทำกรรมเป็นวิบากสั่งสมมาแต่ละคนแต่ละคนไม่เท่ากันส่วนธรรมในธรรมหมวดที่ว่าด้วยโพชฌงค์7ก็ดีอริยสัจ4ก็ดีนี่เรากำลังทบทวนนิวรณ์5แล้วก็อุปทานขันธ์5และอายตนะ6เนี่ยที่เรากำลังทวนธรรมในธรรมมี1นิวรณ์5 2อุปทานขันธ์5 3 อายตนะ6 4โพชฌงค์7 5อริยสัจ4นะเรากำลังทวนอันนี้ส่วนธรรมในธรรมหมวดที่ว่าโดยโพชฌงค์7ก็ดีอริยสัจ4ก็ดีก็ย่อมเป็นหลักธรรมวิเศษสุดของศาสนาพุทธที่ใช้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อเข้าไปรู้แจ้งแทงทะลุในสภาพที่เป็นความว่างและวิญญาณเนี่ยเราพูดถึง2ใน1หรือ1ใน2วันมาคือความว่างกับวิญญาณถึงอธิบายในลักษณะอรูปฌานมาแล้วนะความว่างและวิญญาณนั้นในสภาพที่เป็นความว่างและวิญญาณอย่างแน่แท้หากสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมวิเศษนั้นจนบรรลุสุดยอดผู้ปฏิบัติสำเร็จสามารถล้างอาสวะมาได้ก็จะรู้แจ้งแทงทะลุสภาพที่เป็นความว่างและสภาพที่เป็นวิญญาณได้จริงวิญญาณเป็นธาตุปัญญาเป็นธาตุรู้ที่มันรู้อย่างที่ว่ารู้อย่างหมดอวิชชารู้อย่างไม่มีอะไรจะไม่รู้แต่ไม่อาจจะไม่รู้วิธีสร้างจรวดนะอันนั้นไม่เกี่ยวกับทางศาสนานะไม่มีวิชาทางด้านสร้างจรวดไม่มีวิชาใน ทางด้านกสิกรรมก็ได้ไม่มีวิชาในเรื่องพวกนั้นแต่อวิชาในเรื่องที่รู้ในเรื่องของมนุษย์คืออะไรเกิดมาทำไมจะเอาอะไรวิเศษสุดทำอะไรดีๆที่สุดอย่างไรสุดยอดจนกระทั่งเรียกว่าอรหันต์คืออย่างไรกิเลสคืออะไรตัณหาอุปทานคืออะไรพวกนี้รู้หมดแล้วก็ได้ล้างจนหมดแล้วจนว่างจนไม่มี พอท่านครับพอท่านขออนุญาตนิดนึงว่าความรู้เก่าที่เราเคยมีเนี่ยมาใช้ได้ ไหมได้เมื่อไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยเรามียาพิษเราก็ใช้ยาพิษเป็นถ้าไม่มีกิเลสแล้วเรามียาพิษก็ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ใช้ยาพิษไปเบียดเบียนตนไม่ใช้ยาพิษไปเบียดเบียนผู้อื่นเพราะมีปัญญาที่แท้จริงและมีเมตตาที่แท้จริงมีความไม่โหดที่ไม่เบียดเบียนใครพ้นวิหิงสาวิตกอย่างแท้จริงสมบูรณ์ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนท่านทุกอย่างต่อให้มีอาวุธร้ายขนาดมีแค่ไหนแค่ไหนก็ไม่เอาไปเบียดเบียนใครและย่อมทำลายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นไปเลยไม่ให้เป็นไปทำร้ายใครทำลายสิ่งนั้นด้วยถ้ารู้ก็จะช่วยทำลายเช่นในโลกนี้มีปรมาณูมีระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ทำลายเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะจัดการเอาพวกนี้ไปทำลายให้หมดไม่ให้เหลืออยู่ในโลกอีกเลยแล้วอยากให้ใครสร้างขึ้นมาเพราะมันร้ายแรงเกินมันจนไม่มีประโยชน์แต่สิ่งใดที่มีประโยชน์อยู่ยาพิษก็ดีเหล้าก็ดีอะไรก็ดีพวกนี้นะก็ไม่เอาไปทำร้ายคนเหล้าก็ไม่เอาไปทำร้ายคนนะเพราะงั้นถ้ามันจะทำร้ายก็กันให้เป็นต้นนะใช้เป็นก็ด้วยการปฏิบัติมีมรรคผลสูงขึ้นมาได้ถึงขั้นอรูปภูมิระดับวิญญาณัญจายตนะฌานก็สามารถอ่านความเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดมาถึงขั้นพ้นทั้งอกิญจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจึงสามารถรู้แจ้งรู้จริงได้ว่าวิญญาณนั้นเป็นธาตุที่สุดแสนจะวิเศษวิจิตสุดยอดแห่งธาตุกว่าธาตุทั้งหลายปานใดนะผู้นั้นก็จะรู้โดยตนปัจจตังเวทิตโภวินยูหิจะรู้โดยตนตนก็จะรู้ว่าโอ้วิญญาณสะอาดบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้ก็รู้เพราะคุณมีอยู่ของตนเองจึงจะรู้คุณจะไปรู้ของคนอื่นไม่ได้หรอกยิ่งธาตุจิตวิญญาณสะอาดจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะไปรู้ของคนอื่นเอาของไหนขอยืมดูหน่อยสิธาตุวิญญาณอรหันต์น่ะธาตุวิญญาณนิพพานน่ะธาตุวิญญาณนิพพานเอามาดูหน่อยสิไปเอาของคนอื่นมาดูไม่ได้ต้องดูของตนเองทำของตนเองให้เป็นธาตุนิพพานนิพพานธาตุให้จิตวิญญาณของตัวเองเป็นนิพพานเองเมื่อจิตวิญญาณของตัวเองเป็นนิพพานเองแล้วคุณจึงจะฌานโตปัสสโตคุณจึงจะรู้จะเห็นของตนของตนว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะมันวิเศษมันเป็นธาตุที่วิเศษแสนจะวิจิตวิเศษสุดยอดอย่างไรกำหนดหมายลงไปรู้ให้แจ้งความจริงอันนี้เถิดนะนี่บอกสำหรับผู้มีนะ ใครมีก็ลงไปกำหนดหมายลงไปรู้ให้แจ้งความจริงอันนี้เถิดวิญญาณแท้ๆที่บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะวิเศษวิจิตเท่าวิญญาณนี้อันนี้ทัศนังอนันตังสัพพโตปพังจริงๆภาษาบาลีก็ว่าได้แค่นี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แค่นี้อาตมาจะไปตรัสขออภัยอาตมาจะไปพูดมากกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้แค่นี้วิญญาณังอันนี้ทัศนังอนันตังสัพพโตปพังมันวิญญาณนี่มันโอ้โหอันนี้ทัศนังมันบรรยายไม่ได้หมดได้ครบอันนี้ทัศนังจะชี้ให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นรู้ตามมันไม่ได้ง่ายๆอันนี้ทัศนังอนันตังไม่มีขอบเขตไม่มีที่จำกัดไม่มีอะไรที่ไปไม่มีอะไรที่ไปกำหนดกั้นเอาไว้ได้เลยอนันตังสัพพโตปพังโอ้โหกระจายทั่วสว่างสวยทั่วสัพพโตปพังไม่รู้จะแปลเป็นอะไรมันแปลไม่ออกสัพพโตปพังคือมันรู้โล่งว่างแจ้งมันไม่มีอะไรติดขัดอนันตังไม่ติดขัดมันนอกจากไม่ติดขัดแล้วมันก็ไปเรื่อยๆไปได้ทั่วเลยอะไรๆมาไม่มันไม่ได้มีอะไรสะดุดมันไม่มีอะไรสะดุดจิตมันโล่งไม่มีอะไรสะดุดสบายไม่รู้จะแปลยังไงมันถึงจะครบครันเน า ะ เพราะท่านไม่อย่างนั้นเพราะท่านผมกวนใจเพราะท่านไม่ได ้หือ ผมนี่กวนใจเพราะท่านไม่ได้แต่กวนใจคนอื่นได ้เนี่ยคนอื่นเขาถึงได้สะดุดอยู่ระวังนะสะดุดมากๆเดี๋ยวเขาบอมให้กวนใจอาตมาไม่มีอะไรสะดุดหรอกแต่คนอื่นนะคนอื่นนะระวังอาตมาก็ช่วยบอกให้เท่านั้นนะคุณจะระวังไม่ระวังระวังเองวิญญาณแท้ๆวิญญาณที่แม้เราสามารถรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ยังบอกแจ้งให้ใครรู้แจ้งตามไม่ได้นี่คือความหมายของคำว่าอนิทัศนังนะวิญญาณแท้ๆวิญญาณที่แม้เราสามารถรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนี่แหละก็ยังบอกแจ้งให้ใครๆรู้แจ้งตามไม่ได้เนี่ยความหมายของอนิทัศนังไม่มีที่สุดไม่มีขีดขั้นอนันตังนะไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขีดขั้นไม่มีอะไรที่จะมาตีกรอบอะไรไว้ทั้งนั้นแจ่มแจ้งสว่างสวยด้วยประการทั้งปวงสัพพโตปพังนะแจ่มแจ้งสว่างสวยด้วยประการทั้งปวงมันรู้โล่งไปหมดไม่มีอะไรสะดุดเลยสัพพโตปพังมันโล่งไปหมดมันไม่มีอะไรสะดุดเลยนะดังนั้นเมื่อใครปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงหรือสามารถปฏิบัติจนเกิดสภาพนั้นๆในตนแล้วกำหนดหมายรู้ลงไปกระทั่งแจ้งจริงในความว่างคืออากาศรู้แจ้งจริงในธาตุรู้คือวิญญาณรู้แจ้งจริงในความไม่มีคืออกินจัญญะรู้แจ้งจริงในความมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญาเตวสัญญานาสัญญาครบถ้วนจนแทงทะลุรอบหมดสุดท้ายก็เป็นอันถึงขั้นสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะได้สถาปนาขึ้นที่ใจคือมนสิกโรติแปลว่าสถาปนาขึ้นที่ใจอาตมาสำนวนนี้เป็นสำนวนอาตมาเองนะสถาปนาขึ้นที่ใจเนี่ยคือทำขึ้นที่ใจของเรามนสิกานั่นแหละมนสิกโรติก็คือมนสิกานั่นแหละได้กระทำแต่อันนี้มันเป็นกิริยาก็ทำจนขึ้นสถาปนาตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นที่ใจกระทั่งสำเร็จมาทั้งหมดกระทั่งสำเร็จมาทั้งหมดอะไรอะไรที่พูดมาแล้วเนี่ยตั้งแต่อากาสาวิญญาณัญจาอากินจัญญะเนวสัญญาอะไรได้ผ่านได้กระทำมาทั้งหมดสำเร็จมาทั้งหมดแม้ที่สุดล่วงพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานศาสนาพุทธต้องมีฌานมีวิมุตติด้วยยะไนยะอย่างนี้นะเอาต่อไปผู้บรรลุธรรมของพุทธตอนนี้สามัญญผลนะฟังคำว่าสามัญญผลนี่ฟังแล้วเบาๆแต่ที่จริงลึกซึ้งมากสามัญญผลเนี่ยผลที่แสดงความเป็นสมณะที่จริงคำว่าสามัญญผลแปลว่าผลที่แสดงความเป็นสมณะสมณะคืออะไรคุณรู้ไหมสมณะคือพระอรหันต์สมณะที่แย่ที่สุดคือพระโสดาบันสมณะขั้นต้นไงขั้นต่ำสุด คือโสดาบันสมณะมี4 1โสดาบันสมณะที่2สกิทาสมณะที่3อนาคาสมณะที่4อรหันต์สามัญญะนี่แปลว่าความเป็นสมณะสามัญญผลผลที่แสดงความเป็นสมณะแปลว่าผลที่แสดงความเป็นสมณะเพราะฉะนั้นผลสามัญญผลนี่ไม่ใช่ผลทั่วๆไปผลอะไรก็ไม่รู้ผลขี้หมาอะไรไม่รู้ไม่ใช่ผลที่แสดงถึงความเป็นสมณะมันไม่ใช่ธรรมดานะสามัญเราแปลว่าธรรมดาเอ้านี่มาใช้ในภาษาไทยสามัญแปลว่าธรรมดาจริงๆแต่ในพระบาลีนั้นสามัญแปลว่าความเป็นสมณะสามัญจะผลคือผลที่แสดงถึงความเป็นสมณะนะเพราะงั้นคุณกำลังจะเรียนไม่ใช่จะเรียนเรื่องทั่วไปเท่านั้นเรียนเรื่องสำคัญพวกบรรลุธรรมของพุทธต้องมีวิชา9ทุกข้อต้องมีวิชา9ทุกข้อตั้งแต่ฌานประโยชน์กระทั่งถึงอาสวัคคายานนะผู้บรรลุธรรมของพุทธต้องมีวิชา9ทุกข้อซึ่งวิชา9นี้เป็นสามัญญผลไปอ่านดูพระไตรปิฎกเล่ม9นั่นสามัญญผลนะสามัญญผลต้องมีสามัญญผลเป็นผลที่แสดงความเป็นสมณะผลที่แสดงความเป็นสมณะต้องมีอันนี้เป็นสามัญญผลนะถ้าไม่มีแล้วมันจะเป็นสมณะได้อย่างไรใช่ไหมถ้าไม่มีสามัญญผลแล้วจะไปเป็นสมณะได้ไงแล้วสามัญญผลนี่แหละมีวิชา9ด้วยและต้องมีวิชา9ด้วยนะวิชา9นี้เป็นสามัญญผลของพุทธแท้ๆโดยตรงสำหรับผู้มีมรรคผลเพียงแต่ว่าวิชาข้อไหนที่ตนมีมากตนก็รู้ดีรู้ชัดข้อไหนที่ตนมีน้อยก็อาจจะรู้ไม่ดีไม่ชัดแต่ต้องมีกันทุกคนสำหรับผู้บรรลุมรรคผลขณะนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยในนี้นั่งในนี้เนี่ยเป็นสมณะที่หนึ่งคือเป็นโสดาบันแต่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณมีวิชาแต่คุณก็มีวิชาถ้าคุณเป็นโสดาบันแต่คุณไม่รู้ว่าแยกไม่ถูกหรอกเอ๊ะเรามีฌานหรือเปล่าเพราะฌานอันนี้เราไม่ได้ไปนั่งหลับตาเข้าไปอยู่นี่ใช่ไหมแต่ฌานนี่คือการได้ล้างกิเลสจริงคุณล้างกิเลสได้หน่อยหนึ่งสักกายพ้นสักกายทิฏฐิพ้นวิจิกิจฉาพ้นศีลปรามาสพ้นสังโยชน์3คุณได้ล้างมาคุณได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตมาคุณได้ผลนิดนึงได้มรรคเดินเข้าสู่ทางว่างั้นเถอะได้เข้าสู่มรรคสัมมาอริยมรรคได้นิดนึงกำลังเดินก้าวไปนิดนึงก็เริ่มต้นโสดาปัตติมรรคจนถึงได้ประมาณครึ่งนึงที่ยิ่งย่อยถ้าย่อยไปหาเหตุปัจจัยเลยเหตุปัจจัยโสดาบันในเรื่องบุหรี่คุณก็สามารถที่จะล้างกิเลสได้จริงล้างกิเลสได้จริงนะพ้นศีลปฏิปรามาสล้างจับตัวมันถูกล้างไปได้เป็นวิปัสสนาด้วยเป็นวิปัสสนาก็ยิ่งชัดไปได้เลยได้อะไรจริงจริงจริงจริงได้ไปจนเกินกว่าครึ่งของที่ติดอยู่ร้อยหนึ่งล้างกิเลสที่ติดบุหรี่ได้ตั้ง50 60 70คุณก็ต้องมีฌานที่ได้ล้างคุณก็ต้องมีวิปัสสนาญาณที่ได้รู้ได้ล้างและได้รู้ว่าเราล้างแต่มันไม่รู้ชัดหรอกว่าเรามีญาณแต่เรารู้เราได้ตรวจสอบไม่มีบุพเพนิวาสานุสติญาณมีจตุปปาตญาณคุณเคยตรวจไหมถ้าใครเคยตรวจก็จะรู้ชัดขึ้นถ้าใครไม่เคยตรวจเลยไม่เคยมาตรวจสอบไม่เคยมาระลึกเอ้ยเราล้างได้ไม่ได้ไม่รู้ทำไปก็ลดไปเรื่อยๆสมถะมั่งวิปัสสนามั่งจะสมถะเป็นยังไงก็ไม่ค่อยรู้อีกเหมือนกันวิปัสสนาเป็นยังก็ไม่เคยรู้แต่ว่ามาอยู่กับหมู่มาอยู่กับอาจารย์ก็พาทำไปเรื่อยๆนานวันนานปีเขาก็รู้สึกว่ามันเอ้ยมันสนิทขึ้นมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเฉยมันว่างมันอากาสามันอุเบกขาเห็นบุรีก็อุเบกขาเห็นบุรีก็อากาสาจิตวิญญาณก็ใสโปร่งธรรมดาไม่ดูดไม่พลักมันเป็นอย่างนั้นจริงแต่เราไม่รู้สึกว่าเรามีฌานเราไม่รู้สึกว่าเรามีวิปัสสนาญาณเราไม่รู้สึกว่าเรามีมโนมยิทธิมยิทธิคือฤทธิ์ที่สำเร็จทางใจสำเร็จอะไรสำเร็จลดกิเลสลงไปได้กิเลสมันตายลงไปแล้วแต่ไม่รู้หรอกว่ามันตาย แต่มันตายแล้วเพราะการปฏิบัติอย่างนี้แหละมรรคแปดนี่แหละแล้วก็เรียนรู้อย่างหมู่พาทำเนี่ยทำไปก็ไปด้วยกันองลองพากันไปเรื่อยๆเลยไปด้วยกันมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีมีหลายในที่เพื่อนฝูงอาจารย์ครูบาอาจารย์ใครคนนั้นคนนี้พานำพาเนี่ยก็ทำไปหลากหลายในอิทธิวิธีใกล้ไกลโสตทิพย์ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งไม่ได้รู้ตัวทั้งรู้ตัวเรียกว่าโสตทิพย์ทั้งจิตของเราเนี่ยก็รู้อะไรเป็นสะราคะสะโทสะสะโมหะมันก็รู้โดยปฏิภาณแต่ไม่รู้แม่นๆไม่รู้ตรงๆไม่รู้โดยบัญญัติไม่รู้โดยกำหนดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเป็นตัวเป็นท่อนเป็นแท่งจับคู่กันมาคู่กันมาคู่มันไม่รู้ถึงขนาดนั้นแต่มันรู้โดยรวมรู้โดยรวมเจโตปริยานก็รู้โดยรวมๆสารคะสัทโทสะโมหะถึงขั้นนี้สังคิตะก็ผ่านไปแล้ววิคิตะก็ผ่านไปแล้วมหาคตะก็ผ่านไปแล้วสอุตตรจิตก็แม่ตอนนี้ถึงขั้นอนุตตรจิตแล้วก็ยังเอ๊ะมันอนุตตรจิตแล้วนะเนี่ยมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันสมาหิตะมันวิมุตต์แล้วนะแต่แค่บุรีนี่เป็นต้นฟังเข้าใจไหมนี่อธิบายซ้อนลึกเข้าไปถึงเหตุปัจจัยทบทวนดูสิแล้วเราก็จะรู้ตัวอย่างรู้ว่าอ๋อตัวอย่างของนิพพานเป็นอย่างนี้เนาะตัวอย่างเหตุปัจจัยมันแม่เหตุปัจจัยอันนี้เนี่ยตั้งแต่โอราริกะอัตตามาเสร็จแล้วพอได้โอราริกะอัตตาพ้นโอราริกะอัตตามาแต่มานะเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆนะอัตตามานะเนี่ยมันจะพ้นหรือยังไม่รู้ไม่ง่ายเพราะมันเป็นสังโยชน์สูงนะสังโยชน์สูงเพราะโสดาบันนี่ยังยากที่จะรู้สังโยชน์สูงนะมันรูปราคะล่ะอรูปราคะล่ะมันจะเหลือเศษผิวๆพรายๆเหลือหน่อยถึงขั้นมานะหรือขั้นอุทธัจจะมีทุลีละอองอุทธัจจะนี่ก็คือทุลีละอองซึ่งละเอียดคุณต้องตรวจด้วยอรูปฌานตรวจด้วยดูว่าโอ้อากาสามันอากาสาจริงไหมวิญญาณสะอาดจริงไหมอากินจัญญะมันมีอะไรนิดอะไรน้อยอีกไหมเนวสัญญานาสัญญามันได้รู้จนจบรู้จนครบรู้จนทั่วจนแทงจะรู้รอบเป็นปฏิเวทนะสัมมาปฏิเวทนะสัญญาปฏิเวทนะสัญญาสมาบัติสัญญาปฏิเวทกำหนดรูปเป็นจะครบไหมนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้อรูปฌานไหมเข้าใจแล้วนะว่าอรูปฌานคืออะไรไม่ได้เป็นนั่งหลับตาอย่างนี้เราไม่ได้เป็นว่าเราไปถึงอรูปฌานนะผู้บรรลุธรรมของพุทธต้องมีวิชาเก้าทุกข้อซึ่งวิชาเก้านี้เป็นสามัญญผลของพุทธแท้ๆโดยตรงสำหรับผู้มีมรรคผลเพียงแต่ว่าวิชาข้อไหนที่ตนมีมากตนก็รู้ดีรู้ชัดข้อไหนที่ตนมีน้อยก็อาจจะรู้ได้ไม่ดีไม่ชัดแต่ต้องมีกันทุกคนสำหรับผู้บรรลุมรรคผลเพราะเป็นองค์ธรรมที่พาให้ผู้มีวิชาบรรลุพ้นอวิชชาเป็นสามัญแปลว่าอะไรความเป็นสมณะนะเพราะว่าวิชาพาไปสู่ความเป็นสมณะพ้นอวิชชาก็พอพ้นอวิชชามันก็เป็นวิชาแล้วก็ไปสู่ความเป็นสมณะหรือคือญาณ นั่นเองคือความรู้นั่นเองคือญาณ นั่นเองตั้งแต่เป็นโสดาบันก็ต้องมีญาณถึง7ข้อนะทีเดียวนะตั้งแต่โสดาบันก็ต้องมีญาณถึง7ข้อทีเดียวในพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ543สามัญญผลอันนี้อาตมาบอกเคล็ดให้นิดนึงนะว่าพระไตรปิฎกที่บอกที่มีญาณ7เนี่ยมีอยู่เล่มทั้งหมดอ่ะพระไตรปิฎกทั้งหมดมีอยู่ที่เดียวตรงนี้แหละอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม12นี่แหละข้อ543อาตมาบอกเคล็ดให้ว่าจำได้ง่ายจำได้เพราะว่ามันข้อ1 2แล้วมันไม่ใช่มันเล่ม1 2แล้วมันข้อ3 4 5แต่มันกลับกันซะจำเคล็ดไว้ตรงนี้จำได้แล้วคุณจะจำได้เลยว่าอ๋อยาน7นี่มันอยู่ในเล่มไหนเล่ม12อยู่ที่1 2แหมเลข1 2 3 4 5 6 7 1 0จำไม่ได้1 2อยู่ที่เลข1 2แล้วข้ออะไรข้อ3 4 5กลับซะกลับ3 4 5กลับเสีย ข้อกลับซะนะเลข1 2 3 4 5นะพระไตรปิฎกเล่ม1พระไตรปิฎกเล่มข้อ1 2 3 4 5แต่3 4 5ไปกลับซะเป็น5 4 3พระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ5 4 3นะนี่อาตมาบอกเคล็ดให้จะจำตัวข้อนี้ได้พระไตรปิฎกที่ยาน7นี่อยู่ในข้อนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ข้อ5 4 3สามัญผลหมายความว่าผลตามปกติธรรมดาที่ผู้ปฏิบัติแบบพุทธอย่างสมาธิทิฏฐิจะได้จะมีผู้ได้ผู้มีก็ชื่อว่าสมณะของพุทธใช่ไหมผู้ได้ผู้มีจริงก็ชื่อว่าสมณะของพุทธหรือชื่อว่าพระอริยะซึ่งต่างจากสมมุติสงฆ์หรือพระส่วนใหญ่ทั่วๆไปที่ไม่มีมรรคผลในทุกวันนี้วิชา9ไม่ใช่เรื่องเก่งพิเศษต่างหากจากความเป็นผลของพุทธนะวิชา9ไม่ใช่เรื่องเก่งพิเศษต่างหากจากความเป็นผลของพุทธนะขอแวะอธิบายแซงอีกนิดหนึ่งปาฏิหาริย์3พระพุทธเจ้าท่านตรัสและก็ตัดอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์ทิ้งนะเพราะฉะนั้นวิชาเนี่ยเอาคำของอิทธิปาฏิหาริย์เลยนะมาพูดไปทั้งหมดเลยในวิชาเนี่ยวิชา9วิชา8เนี่ยเอาคำของอิทธิปาฏิหาริย์เอาคำของอาเทศนาปาฏิหาริย์มาตรัสทั้งหมดเลยคนเลยเข้าใจสับสนใหญ่เลยเข้าใจสับสนใหญ่เช่นบอกเดินน้ำได้รู้เดียวเป็นคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้รูปคำพระอาทิตย์ก็ได้อะไรก็แล้วแต่มันเป็นภาษาของอิทธิปาฏิหาริย์ใช่ไหมแต่ภาษาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นวิชาของพุทธฟังให้ดีมันสับสนเป็นวิชาของพุทธอ้าวพุทธมันจะเป็นไปรูปคำพระอาทิตย์ทำไมเราเพราะรูปคำพระอาทิตย์มันอิทธิปาฏิหาริย์และพระพุทธเจ้าตีพระอิทธิปาฏิหาริย์ทิ้งแล้วคนก็ยังไปเข้าใจอิทธิปาฏิหาริย์อีกแหละบอกไม่ใช่มันต้องเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นภาษาเหล่านั้นเป็นภาษาอนุสาสนีปาฏิหาริย์ทั้งหมดในวิชา8วิชา9มันสับสนคนไปเรียนรู้พระไตรปิฎกเรียนรู้ธรรมะมาก็เลยเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เพราะมันเป็นภาษาอิทธิปาฏิหาริย์ภาษาอาเทศนาปาฏิหาริย์ทั้งหมดมันเป็นภาษารูปธรรมมันไม่เป็นภาษานามธรรมเพราะภาษานามธรรมมันอธิบายไม่ได้มันเป็นภาษาไม่ได้มันเป็นภาษารูปธรรมหมดนะพระยังก็เลยคิดว่าคนที่มีตามภาษาที่ท่านว่าวิชา9วิชา8ที่ท่านว่าไว้นี่คนก็เลยคิดว่าถ้าผู้ใดจะมีวิชานี้ต้องมีสิ่งพิเศษเพราะงั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่มีสิ่งพิเศษเพราะงั้นผู้ใดมีวิชา8วิชา9ต้องเป็นสิ่งพิเศษคือเรียกว่ามีอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์เพราะงั้นพระอรหันต์ไม่จำเป็นจะต้องมีอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ต้องมีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าตีทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นพระอรหันต์ได้โดยไม่ต้องมีอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ต้องมีอาเทศนาปาฏิหาริย์เขาก็เลยมาคิดออกเองว่าอ๋อพระอรหันต์ประเภทอะไรสุขวิปัสสโกไม่มีปาฏิหาริย์ไม่มีฤทธิเดชไม่มีวิชาเหมือนกันเลยเลยตีวิชาทิ้งทั้งยวงเลยเป็นพระอรหันต์โดยไม่มีวิชาก็เลยเต็มไปด้วยอวิชชาอย่างเดิมเนี่ยเห็นไหมอธิบายให้ฟังให้เห็นว่าความวนความสับสนความไม่รู้จริงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องตรรกะทั้งนั้นเลยเรื่องเหตุผลตรรกะเอาภาษาตรรกะไปตีก็เลยกลายเป็นศาสนาทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นศาสนาที่ไม่มีวิชาหายิ่งหาไม่ได้เลยคนทุกวันนี้พระอรหันต์เจ้าที่มีวิชาแต่ก็เป็นหลงพระอรหันต์ว่ามีวิชาแล้ววิชานั้นก็เป็นวิชาแบบอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นชาวพุทธทุกวันนี้เนี่ยใครจะเป็นพระอรหันต์จะต้องมีลักษณะเด่นทั้งนั้นถ้าไม่เด่นไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะต้องเหาะได้ต้องเสกเป่าอะไรได้ต้องมีฤทธิ์ดวงรู้ใจคนต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยหรือไม่งั้นคุณก็ต้องเอ็ดเก่งฉลาดมากอย่างพุทธทาสฉลาดอธิบายเหตุผลท่านไม่เดินน้ำดำดินอะไรหรอกแต่ต้องมีปัญญาฉลาดมากอย่างนี้ยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์ คือต้องไปเข้าใจอย่างนั้นน่ะเข้าใจตื่นๆเด่นๆที่ต้องแสดงออกว่าอะไรเด่นๆทำไมเหินเดินน้ำดำดินหรือไม่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ไม่เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์มันยังหลวงพ่อคูณหลวงปู่แหวนต้องไปนู่นลอยอยู่บนก้อนเมฆอะไรเงี้ยอย่างนั้นต้องเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่อย่างนี้ไม่เด่นอย่างนี้ไม่ถืออรหันต์นี่คือความตื่นของศาสนาพุทธแล้วแต่เข้าใจกันอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะผู้รู้ขนาดรู้ก็ยังมีลึกๆคิดว่าอย่างนี้ใช่ พ่อท่านครับผู้รู้นี่เขาเป็นนักอ่านเขาไม่เคยอ่านหนังสือพ่อท่านเลย ไม่อ่านหรอกหนังสืออาตมามันยากเขาอ่านไม่รู้เรื่องนะเขาอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องก็ยังดีอยู่ว่าในอาตมาเขียนมาอะไรอะไรมาอ้าวต่อวิชาเก้าไม่ใช่เรื่องเก่งพิเศษต่างหากจากความเป็นผลของพุทธจึงเรียกว่าสามัญนะสามัญนี่แหละคือความเป็นพุทธแต่ผู้ใดมีวิชาเก้าเป็นคนพิเศษแน่ผู้ใดมีมันกลับกันผลของพุทธนี่ไม่ใช่ความเก่งพิเศษแต่ผลของพุทธนี่คือสามัญแต่ผู้ใดมีวิชาเก้านี่คือคนพิเศษแน่งงไหม ไม่ง งนะผู้ใดมีวิชาเก้าเป็นคนพิเศษแน่เพราะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องดีวิเศษที่แปลกแตกต่างจากความสามารถแบบโลกีทั้งหมดวิชาเก้าไม่ใช่ความสามารถที่เป็นความเก่งแบบโลกีหรือไม่ใช่ความสามารถชนิดแปลกประหลาดน่าทึ่งน่ามหัศจรรย์แบบอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์อันใครๆมักจะหลงเข้าใจผิดกันอยู่โดยมากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็พานหลงผิดหนักพลิกผันกันไปใหญ่กล่าวคือเข้าใจสับสนไปเป็นว่าผู้บรรลุอริยธรรมของพุทธจนถึงขั้นอรหันต์นั้นก็ไม่ต้องมีวิชาเก้านี้ก็บรรลุได้เห็นไหมเข้าใจกลับพลิกผันไปเลยว่าโอ้คนที่ไม่มีวิชาเก้านี้ก็บรรลุธรรมะของบรรลุอรหันต์ได้และเข้าใจเตลิดไปอีกว่าถ้าพระอริยะท่านใดมีวิชาเก้านี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อหรือทั้งหมดก็นับว่าท่านเป็นพระอริยะที่มีอิทธิปาฏิหาริย์หรือมีอาเทศนาปาฏิหาริย์อาตมามาอธิบายทวนอีกแล้วอธิบายก่อนไปแล้วไปก่อนแล้วเห็นไหมมันกลับพลิกพันไปหมดเลยเป็นเรื่องสับสนเป็นเรื่องกลับตลบัดไปหมดเลยกลายเป็นว่าพระอริยะของพุทธแท้ไม่ต้องมีวิชาเก้าที่เป็นสามัญผลนี้ก็บรรลุธรรมได้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าไปมีวิชาความรู้ชนิดใดที่ทำให้บรรลุโลกุตตรธรรมนะเพราะในเมื่อเข้าใจว่าวิไม่มีวิชาเก้านะนี่วงเล็บเปิดหรือวิชา8ตามที่ผู้รู้ก่อนๆท่านตรากันไว้วงเล็บปิดนะเพราะในเมื่อเข้าใจว่าไม่มีวิชาเก้าก็บรรลุธรรมของพุทธได้แถมตั้งชื่อให้ผู้ที่ไม่มีฌานไม่มีวิชา8นี้ด้วยว่าสุขวิปัสสโกนะวงเล็บเปิดพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสคำนี้สุขวิปัสสโกคำนี้เป็นคำในอรรถกถาวงเล็บปิดซึ่งท่านอรรถกถาจารย์ให้ความหมายกันว่าพระอริยะที่ไม่มีฌานหรือไม่มีวิชา8แต่บรรลุธรรมของพุทธได้ซึ่งได้ถึงขั้นอรหันต์ปานนั้นทีเดียวแล้วก็พลิกผันกลับหลงเข้าใจผิดซ้ำหนักเลยเถิดไปอีกว่าถ้าผู้ใดเป็นพระอริยะที่มีฌานมีวิชา8หรือวิชา9ด้วยก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความวิเศษพิเศษเพิ่มมาอีกต่างหากซึ่งการมีความวิเศษพิเศษนี้ก็เป็นหมายเอาว่ามีอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์นั่นเองเพราะหลงผิดว่าความเป็นฌานมีแต่ในแบบของฤาษีดาบสเท่านั้นเพราะยังเข้าใจว่าฌานคือของแบบฤาษีไม่ได้เข้าใจฌานอย่างถูกต้องไม่สามารถเรียนรู้ในความเป็นฌานแบบพุทธที่วิชาที่เป็นวิชาโดยแท้อันเป็นสามัญผลของพุทธนะไม่รู้จักสามัญผลนั่นเองไม่รู้จักฌานฌานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม9เนี่ยพอตรัสไล่มาให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้มีศีลจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์ด้วยศีลแล้วก็มีสติสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์แล้วก็ปฏิบัติยืนนั่งนอนอะไรจนกระทั่งเกิดฌานซึ่งท่านก็ปฏิบัติท่านก็ตรัสมาเป็นลำดับลำดับว่าปฏิบัติมีศีลแล้วก็มีสติแล้วก็มาพยายามมีสติแล้วก็มาปฏิบัติสำรวมอินทรีย์แล้วก็มีสันโดษ มีสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้จะเดินจะยืนจะสังทรงสังคติบิณฑบาตจะยืนจะเดินจะไปจะมาจะนอนจะนั่งจะคู่จะหลับจะหลับจะอุจจาระจะปัสสาวะสรุปแล้วก็คือทุกอิริยาบถของคนให้ปฏิบัติทุกอิริยาบถของคนนั่นแหละจนกระทั่งเกิดสันโดษสันโดษอันเป็นอาริยะสันโดษก็คือมักน้อยสันโดษรู้จักพอลดละลงได้ไปเรื่อยๆตามนั้นแล้วก็เป็นฌานที่จริงเป็นฌานก็ซ้อนอยู่ในนั้นแหละอยู่ในปฏิบัตินั่นแหละแต่ไปแยกเป็นข้อเองไปแยกแล้วไปตัดส่วนเองที่จริงทางปฏิบัติของพระเจ้าไม่ได้ตัดส่วนศีลสมาธิปัญญาวิมุตติอยู่ด้วยกันหมดเลยจะเอาฌานเข้าไปผสมอีกก็ได้ศีลสมาธิปัญศีลสมาธิฌานศีลฌานสมาธิศีลฌานสมาธิปัญญาวิมุตติทั้งหมดก็ได้รวมกันอยู่ทั้งหมดด้วยกันไม่ได้แยกส่วนอะไรนะบางคำว่าฌานแม้จะมาไว้ตรงท้ายของจรณะ15แม้จะมาไว้ฌานมาไว้ท้ายมันก็มีสภาพเป็นฌานไปเรื่อยๆคือเพ่งรู้แล้วก็เผารู้แล้วก็ทำลายกิเลสไปถูกตัวถูกตนไปเรื่อยๆนั่นแหละคือทำฌานไปในตัวจนกระทั่งตั้งมั่นก็เรียกว่าสมาธิมันดับสนิทหลุดพ้นได้อย่างแข็งแรงก็เรียกว่าวิมุตติจบแต่ต้องมีปัญญารู้มาตั้งแต่ต้นเลยว่าศีลคืออะไรปฏิบัติศีลเท่าไหร่จะเพิ่มศีลหรือยังได้ผลไปเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่คุณก็ต้องมีปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมไปเรื่อยๆมีปัญญาที่จะตรวจสอบไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นไปขาดไม่ได้นะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นะเพราะหลงว่าความเป็นฌานมีแต่แบบของฤาษีดาบสเท่านั้นไม่สามารถเรียนรู้ในความเป็นฌานแบบพุทธที่เป็นวิชาโดยแท้อันเป็นสามัญญผลของพุทธทั้งๆที่ฌานก็ดีวิชา9ก็ดีล้วนเป็นสามัญญผลหรือผลทําให้เป็นสมณะของพุทธหรือเป็นพระอริยะแท้ๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมดกเล่ม9ไปอ่านดูเถิด13สูตรนั้นยืนยันชัดเจนแม้แต่ในเกวัฏสูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันไว้ด้วยว่าอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นเป็นความแก่งพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงเกลียดชังทรงไม่ชอบใจทรงเบื่อทรงปฏิเสธอยู่ทนโทษทั้งที่วิชาวิปัสสนาหรือการปฏิบัติวิปัสสนาจนเกิดวิปัสสนาญาณวิชาข้อที่2ของวิชา9นั้นเป็นเรื่องอยู่ในวิชา9เป็นสามัญญผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงตราไว้อยู่ตรงๆเมื่อไปหลงผิดว่าผู้มีอิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์ก็คือผู้มีวิชา9ในวงเล็บหรือวิชา8ตามที่เรียนกันมานั่นก็หมายความว่าวิชา9ไม่ใช่วิชาที่จะทำให้เป็นสมณะของพุทธไปเสียแล้วนะเพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องพิเศษคนมีวิชา9เขาบางทีเขาไม่เรียกวิชาเขาเรียกอภิญญาบางทีเขาเรียกอภิญญาเอกปัญญาเพราะคนมีวิชาหรือไม่ปัญญาเนี่ยเป็นพวกเก่งพวกนี้ต้องมีฌานต้องมีฌานถึงจะมีวิชาหรือมีอภิญญาพวกนี้ถ้าพระอรหันต์ที่เป็นสุขวิปัสสโกไม่มีฌานไม่มีวิชาพวกนี้ก็คือไม่มีพวกนี้เลยไม่มีพวกนี้เป็นพระอรหันต์แห้งๆเขาว่างั้นนะเป็นพระอรหันต์โอ้ยพระอรหันต์มันไม่มีอลังการไม่พระอรหันต์ไม่เขื่องพระอรหันต์มีแต่อรหัตผลแม่กลับไปดูถูกอรหันต์ซะอีกกลับไปยกย่องไปยกย่องไอ้ที่พระพุทธเจ้าตีทิ้งไปยกย่องสิ่งที่ ไปบูชาสิ่งที่พระพุทธเจ้าเกลียด มันเลยกลายเป็นตับกลับตลบปัดไปหมดเลยจริงไหมอาตมาขอถามความรู้สึกธรรมดาที่คุณเคยรู้สึกมาแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ทั่วไปก็รู้สึกอย่างนี้แหละรู้สึกว่าพระอรหันต์ที่มีอภิญญาหรือมีวิชาเนี่ยคือพระอรหันต์ยิ่งใหญ่กว่าพระอรหันต์ที่ไม่มีวิชาไม่มีอภิญญาเป็นพระอรหันต์สุขวิปัสสโกมีแต่การบรรลุธรรมเฉยเพราะพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมเฉยๆนี่ไม่มีอะไรสิ่งตรงนี้รู้สึกว่าพระอรหันต์ที่มีอภิญญาหรือมีวิชานี่ใหญ่กว่าใช่ไหมเก่งเยี่ยมว่างั้นนะ ดยไปหลงว่าต้องมีไอ้เก่งเยี่ยมเนี่ยไอ้แถมๆพวกนี้เป็นเครื่องชี้เครื่องยืนยันว่าวิเศษทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านทิ้งย่ำลงไปแล้วเหยียบย่ำลงไปแล้วแต่เราก็ยกขึ้นมาเป็นยอดมันน่าจะยกความเป็นอรหันต์ตั้งหาเรายอดไอ้นี่ไม่มีช่างหัวมันเปล่าเนี่ยเป็นการลบหลู่โดยไม่รู้ตัวเป็นการข่มศาสนาพุทธเองโดยไม่รู้ตัวไปหลงเหมือนกับชาวโลกโลกีหลงไม่ได้คิดอย่างชาวโลกุตระไม่ได้มีปัญญาเป็นเชิงโลกุตระแต่กลายเป็นเชิงปัญญาโลกียะเดิมเดิมไม่ของแถมเป็นของแถมตอนนั้นไม่ถือว่าเกียรตินิยมเกียรตินิยมก็ต้องมีความซ้อนคุณมีวิปัสสนาญาณได้เก่งสูงเป็นแบบโลกุตระนะคุณมีอิทธิวิธีคุณมีมโนมยิทธิแบบโลกุตระสูงอย่างนี้เรียกว่าเกียรตินิยมอย่างนี้เรียกว่าเกียรตินิยมถ้างั้นอาตมาก็จะต้องมีตำแหน่งนายกมีตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่งั้นอาตมาก็ต้องมีเงินพันล้านหมื่นล้านสินี่ถือว่ามีเงินพันล้านหมื่นล้านเป็นเกียรตินิยมถือว่าอาตมาต้องมีตำแหน่งยศศักดิ์เป็นเกียรตินิยมสิไม่ใช่มีอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นเกียรตินิยมไม่ใช่ความเป็น อนุสาสนีปาฏิหาริย์เองในฌานคุณก็เป็นฌานอย่างคล่องเก่งในวิปัสสนาญาณซึ่งเป็นวิชาข้อที่2คุณก็มีได้สูงได้ลึกซึ้งอย่างนี้เกียรตินิยมคุณมีมโนมยิทธิการมีฤทธิ์ในการดับกิเลสมีฤทธิ์ในการมีวิปัสสนาญาณสูงคุณก็รู้จักกิเลสได้เก่งคุณก็มีฤทธิ์นอกจากเก่งแล้วมีอาวุธที่เฉือนกิเลสได้เก่งเป็นมโนมยิทธิแล้วมีวิธีหลากหลายโอ้โหเรียนจากคัมภีร์นนหนังจีนเรียนจากคัมภีร์อาจารย์นี้โอ้นี่ฉันได้หมดเลยในวิชาของเซียวลิมยี่มาจากคุณลุ้นมาจากมาบูตึงมาจากอะไรได้ทุกสำนักเลยอย่างคล้ายๆกับมีอิทธิวิธีมีวิชาทุกสำนักแต่เป็นวิชาละกิเลสทั้งสิ้นอย่างนี้เกียรตินิยมมีโสตทิพย์มีเจโตปริญญามีอิมบุเพนวาสนาสุริยานเชี่ยวชาญลึกซึ้งอย่างนี้มีเกียรตินิยมอย่าเอามาปนกันเดี๋ยวมันจะสับสนนะ แต่ดีพูดแซมขึ้นมาเนี่ยมันได้อธิบายชัดขึ้นมันได้แยกวิเคราะห์เพราะมันซับซ้อนอย่างเงี้ยมันละเอียดมากเลยถ้าสับสนแล้วมันก็จะกลายเป็นประเดี๋ยวมันจะไปอย่างนี้อีกนะฮะมาเป็นรอกเลยเตือนไว้เตือนไว้เขาติ่งไว้ดีแล้วพวกเรานี่มีปฏิภาณนะไหวรู้ทันมึบปึ๊บปึ๊บนะใครจะรู้ทันเร็วก็ดีเมื่อไปหลงผิดว่าผู้มีอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ก็คือวิชา9หรือวิชา8ตามที่เรียนกันมานั่นก็หมายความว่าวิชา9ไม่ใช่วิชาที่จะไปทำให้เป็นสมณะของพุทธไปเสียแล้วก็เลยกลายเป็นความสับสนไปกันใหญ่เพราะสมณะของพุทธนั้นหมายถึงสมณะที่มีสามัญญผลหรือผลที่แสดงความเป็นสมณะซึ่งก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์นั่นเองอันได้แก่ไตรสิกขาอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็ได้แก่ไตรสิกขาที่เมื่อปฏิบัติจนมีมรรคผลก็จะเกิดศีลขันธ์อันเป็นอริยะอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะสันโดษอันเป็นอริยะนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หมดในพระไตรปิฎกเต็ม9นี่ไปอ่านดูเถอะนะศีลขันธ์อันเป็นอริยะมันจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องเป็นศีลที่พ้นศีลปัตตปรามาสนะอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะก็ต้องได้เป็นสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจจนเกิดอริยผลในตัวมีสติสัพพัญญะอันเป็นอริยะก็ต้องมีสติสัพพัญญะไม่ใช่สติแค่ปุถุชนไม่ใช่สติแค่กัลยาณชนแต่เป็นสติสัพพัญญะที่มีภพมีมรรคมีผลสันโดษอันเป็นอริยะไม่ใช่หนีไปอยู่ป่าแล้วก็เลยเป็นสันโดษไอ้นั่นมันโดดเดียวนะนั่นมันโดดเดียวไม่ใช่สันโดษสันโดษคือมันลดลงไปมันพอจริงๆจิตมันพอนะจิตมันพออยากขนาดนี้เรามีเงินแค่นี้ทำงานมีสมรรถนะเท่านี้แล้วก็แลกเปลี่ยนเอาลาภคืนมาเป็นการชี้ฐานะเป็นการแสดงเป็นดัชนีชี้ค่าเราว่าเรานี่เก่งนะสามารถมีความสามารถดูสิเงินเดือน700,000 เงินเดือนล้านเศษเก่งเพราะเราได้เงินเดือนมาเท่านี้มันเท่ากับว่าเงินเดือนนี้มาแสดงถึงสถานะความเก่งความสามารถของเราแล้วเราก็เอามาจริงๆด้วยเอาคืนมาถ้าอย่างนี้แล้วก็มันจะต้องแสดงมันจะต้องเอาแต่ไม่และเราเก่งเราสามารถมีสมรรถนะมีความขยันทำเท่ากับตีราคาแล้วเดือนหนึ่ง 700,000 เดือนหนึ่ง 1.5 ล้านเดือนหนึ่ง 2 ล้านแต่ไม่เอาแต่ทำเราทำประสิทธิภาพของเราแสดงทุกวันทุกเดือนมีประสิทธิภาพตีราคาแล้ว 700,000 ล้านกว่าก็แล้วแต่เราไม่เอาเลยก็พอสันโดษพอทำงานฟรีแต่ประสิทธิภาพคนนี้แสดงอยู่ทำอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ต้องไปเอาเงินมาเนี่ยฉันต้องรับมาเดินเห็นไหมนี่เขาให้เตือนถึง 700,000 ถึงแสดงสถานะเป็นดัชนีชี้ค่าว่าฉันมีสถานะแต่ความจริงมันขี้โกงมันไม่น่าจะเอาไปต้อง 700,000 ยิ่งเงินไทยยิ่งหายากเศรษฐกิจอย่างนี้นะพูดที่เก่งๆนี้ไม่น่าจะลงไปต้อง 700,000 เลยใจร้ายใช่ไหมไม่มีเมตตาปราณีผลาญจุต้องหาไม่จะกินจุทำลายเอาไปกินอะไรกันนักหนาเอาไปใช้อะไรกันนักหนาเอาไปโลภไว้อะไรกันนักหนาให้แก่ตัวเองมันยิ่งบอกว่าสภาพคล่องมันไม่มีมันยิ่งเกิดเศรษฐกิจที่ลำบากแต่ไม่ได้มีปัญญาเลยว่าจะช่วยสังคมมีแต่กูก็จะเอานี่คือพวกนี้ยิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเซ่อยิ่งสูงยิ่งยกย่องกันในสังคมยิ่งเชิดชูกันยิ่งเชิดชูคนที่ขึ้นไปถ้าเขายอมให้เงินเดือน 700,000 นี่แก่ผู้กำลังขอนี่อาตมาพูดถึงใครใครเคยได้ยินมาแล้วเขาอนุมัติกันนะแสดงมาสังคมนี้หมดท่าจริงๆนี่ไม่รู้ว่าเขาจะอนุมัติหรือเปล่าเขาขอไป 700,000 เงินเดือนเขาจากคนก่อนนี้นะที่เป็นผู้จัดการใหญ่คนก่อนนี้มีเงินเดือน 280,000 หรือ 250,000 อาตมาจำไม่แม่นแต่จำได้ว่าคนก่อนโน้นธรรมนูญหวังลีเนี่ยได้ 180,000 เงินเดือนคนต่อมาคุณพิสิทธิ์นี่ได้ 250,000 หรือ 280,000 270,000 เนี่ยจำไม่แม่นนะแต่คนนี้ขอ 700,000 ถ้าเขาอนุมัตินะเขาให้นะอาตมาก็ว่าสังคมนี้เมืองไทยนี่ของไทยนะรัฐวิสาหกิจของไทยถ้าเขาให้อนุมัติกันว่าให้เงินเดือน 700,000 อาตมาก็ว่านี่แหละคือสังคมมันไม่รู้อะไรแล้วเขารู้ว่าเศรษฐกิจเมืองไทยมันแย่ใช่ไหมอนุมัติไปแล้วเหรอ แต่เหลือไม่ถึง 700,000 อ๋อ 500,000 กว่า ไม่ใช่อันนั้นมันต้องเสียตามภาษีหลักเกณฑ์ของภาษี ภาษีแล้วเหลือ 500,000 ก็ช่างเถอะแต่คุณเงินเดือนคุณอัตราคุณ 700,000 ใช่ไหมล่ะไอ้นั้นมันต้องเสียตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอยู่แล้วมันต้องเสียตามกฎหมายอันนั้นเป็นหลักเกณฑ์ของกฎหมายแต่ว่าคุณอนุมัติเงินเดือน 700,000 เนี่ยอาตมาว่า ผมรู้นะพอท่านพูดบ่อยเรื่องนี้เพราะท่านกลัวค่าเครื่องบินจะขึ้นราคาพอท่านก็เครื่องบินบ่อย อาตมาไม่กลัวหรอกถึงยังไงยังไงญาติโยมก็เสียให้อาตมาอยู่นั่นแหละอาตมาไม่กลัวหรอกขึ้นเครื่องบินบ่อยไงคุณก็พูดไปไกลแต่พูดถึงเหตุผลที่กำลังพูดหมายถึงอะไรขนาดนี้หมายถึงสังคมนี้ผู้บริหารผู้ใหญ่เขาอนุมัติกันนะครับคือผู้ใหญ่ผู้บริหารบ้านเมืองผู้มีอำนาจทั้งนั้นแหละอนุมัติแล้วก็อนุมัติให้กันและกันอ้าวคนนี้ก็ได้ 700,000 คนที่รองลงมาเงินเดือนก็ต้องขยับขึ้นใหม่หมดเลยก็จะอายไปซึ่งอาตมาก็วิจารณ์มาก่อนแล้วว่าเขาคงจะอนุมัติเพราะถ้าอนุมัติอันนี้คนที่ช่วยๆอยู่ด้วยกันนั่นแหละส่งมันคนนี้ไปใหญ่ข้าก็ใหญ่ด้วยส่งคนนี้ไปรวยข้าก็รวยด้วยส่งคนนี้ไปได้มากข้าก็ต้องได้มากตามขึ้นไปอีกเขาต้องปรับขึ้นมาหาแน่ๆมันเป็นผลได้ให้แก่ตัวเองเสริมซ้อนใช่มั้ยคนอนุมัติต่างๆพวกนี้คือคนพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นเขาไม่ให้พวกเราขึ้นไปเราเพราะเราไปตัดเงินเดือนเขาแน่เขาไม่ให้พวกเราขึ้นไปหรอกระวังเถอะเขาไม่ให้ขึ้นไปหรอกขึ้นไปไปตัดเงินเดือนเขาแน่เลยเขาไม่ในเดี๋ยวเขาไปขึ้นเงินเดือนกันเราไปขึ้นไปตัดเงินเดือนเขาจะยอมยังไงเนี่ยมันก็เป็นการภาวะที่จะสู้กันไปต่อไปแต่ความเป็นจริงแล้วมันไปไม่รอดเห็นไหมมันลักษณะของธรรมะมันไม่เป็นธรรมะมันเป็นอธรรมมันเป็นเรื่องเลวร้ายนะอ้าววิจารณ์พอหอมปากหอมคอแล้วมา พราะสมณะของพุทธนั้นหมายถึงสมณะที่มีสามัญผลหรือผลที่แสดงความเป็นสมณะซึ่งก็คืออนุสาสนีปฏิหารนั่นเองอันได้แก่ไตรสิกขาที่เมื่อปฏิบัติจนมีมรรคผลก็จะเกิดศีลขันธ์อันเป็นอริยะอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะสติสัพพัญญะอันเป็นอริยะสันโดษอันเป็นอริยะครั้นปฏิบัติได้มรรคผลสูงยิ่งขึ้นก็ยิ่งสามารถตรวจลงไปถึงจิตอย่างรู้ความเป็นฌานแบบพุทธความเป็นสมาธิแบบพุทธความเป็นปัญญาแบบพุทธความเป็นวิมุตติแบบพุทธรวมมรรคผลแล้วก็สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะสมบูรณ์ด้วยวิชา9ครบครันเห็นมั้ยสิกขาและมรรคผลอันเป็นอริยะทั้งหลายที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสามัญผลโดยแท้เมื่อใครปฏิบัติแล้วมีความรู้ความสามารถบรรลุผลก็เป็นสมณะของพุทธได้แท้จริงอันได้แก่สมณะที่หนึ่งคือโสดาบันสมณะที่สองคือสกทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีและสมณะที่สี่คืออรหันต์เป็นผู้มีวิชาที่ล้างอวิชาเป็นผู้มีวิชาที่ล้างอวิชาไปจนสิ้นเกลี้ยงตามลำดับอริยบุคคลทั้งสี่นี้ต้องมีฌานมีวิชาอันไม่ใช่อวิชชานั่นเองไปตามลำดับซึ่งเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ในแบบของพุทธพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ514ไอ้ข้อ154เล่ม21ข้อ241มีทั้งสองเล่มเนี้ยข้อ12ก็มีข้อ21ก็มีทรงยืนยันอย่างแน่วแน่อย่างแน่วแน่ชัดเจนว่าสมณะมีในพุทธศาสนานี้คือในธรรมวินัยเนี่ยเท่านั้นสมณะที่สองมีในพุทธศาสนานี้สมณะที่สามมีในพุทธศาสนานี้สมณะที่สี่มีในพุทธศาสนานี้ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งสี่พระพุทธเจ้าท่านตีทิ้งเลยสำหรับสมณะมีในศาสนานี้เท่านั้นมีในพุทธศาสนานี้เท่านั้นในศาสนาอื่นว่างจากสมณะทั้งสี่นี้นะลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งสี่เธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาถโดยชอบอย่างนี้เถิดพยัคฆะกำลังบรรลือสีหนาถอยู่กำลังพูดอยู่ดังๆไมโครโฟนเร่งเสียงด้วยพูดให้ดังบรรลือสีหนาถคือพูดให้ดังพูดให้กล้องพูดให้รู้กันทั่วให้ทั่วป่าเลยเป็นสิงบรรลือเสียงให้ดังก้องป่าเลยบรรลือสีหนาถให้รู้กันทั่วในวงการของพุทธเลยว่างั้นเถอะให้ชาวพุทธทั้งหลายแหล่นี่ถือว่าป่าถือว่าต้นไม้ในป่าพุทธนะแล้วก็บรรลือสีหนาถได้ยินทั่วป่าได้ยินทุกต้นไม้ได้ยินทุกชาวพุทธให้รู้ว่าสมณะมีในศาสนาพุทธเท่านั้นในศาสนาอื่นไม่มีสมณะไม่มีสมณะเพราะนั้นจะต้องรู้ว่าสมณะคืออะไรสมณะพร้อมสมณะนั้นต้องมีวิชาไม่มีวิชาเป็นสมณะไม่ได้เพราะยังมีอวิชชาอยู่สมณะต้องมีวิชานี่เป็นความเข้าใจผิดมาตั้งแต่ต้นไปเข้าใจวิชาว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์เพราะภาษามันเป็นอย่างนั้นมันก็น่าเห็นใจนะภาษามันเป็นภาษาอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์เอออ้าวมาค่อยว่ากันอีกทีนะเธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาถโดยชอบอย่างนี้เถิดแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงอธิบายต่อไปว่าสมณะหมายถึงผู้สิ้นสังโยชน์ตั้งแต่สิ้นสังโยชน์3เป็นโสดาบันนี่คือสมณะแท้ๆระดับที่1ส่วนสมณะระดับที่2นั้นก็คือผู้สิ้นสังโยชน์3และเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นสกทาคามีส่วนสมณะระดับที่3ก็คือผู้สิ้นสังโยชน์5อันเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำคือโอรัมภาคิยะเป็นอนาคามีและสมณะระดับที่4คือผู้ที่กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่นี่สำนวนในพระไตรปิฎกเป็นอรหันต์นะ สมณะจึงหมายถึงอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงอรหันต์มีในศาสนาพุทธเท่านั้นหรือมีในศาสนาที่มีหลักปฏิบัติอันสามารถก่อให้เกิดวิชา9กระทั่งดับอวิชชาอย่างหมดสิ้นเกลี้ยงได้จริงตามที่ได้อธิบายมาอย่างยากลำบากดังกล่าวแล้วอธิบายมาแล้วเขียนไปแล้วยังเอามาอธิบายอีกอย่างยากลำบากเนาะฟังลำบากไหมฮะก็หมายความว่าอาตมาอธิบายเก่งอะทีไม่ใช่คุณฉลาดนะเหรอส่วนใครจะมีวิชาข้อไหนเก่งหรือเด่นเป็นพิเศษในวิชาข้อใดก็เป็นได้แต่ละท่านที่จะพึงมีก็เป็นเรื่องของบารมีของแต่ละท่านนะไม่ต้องอธิบายความต่อหรือแต่ละท่านบางท่านจะมีแถมจะแถมมีหรือแต่ละท่านบางท่านจะแถมมีอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยหรือบางท่านจะมีอาเทศนาปาฏิหาริย์เพิ่มหรือบางหรือในบางท่านมีทั้งอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์อีกก็เป็นได้มีได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่ว่าถึงจะมีอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ตามก็เป็นเรื่องเกินไปจากสาระสัจจะของพุทธก็ไม่เสียหายอะไรสำหรับท่านผู้มีส่วนเกินนี้หากไม่แสดงไม่อวดใครเห็นไหมฟังให้มันชัดๆมีก็มีไปแต่ถ้ามีแล้วอย่าไปแสดงอย่าไปอวดอย่าไปแสดงอย่าไปอวดถ้าแสดงถ้าอวดแล้วฟังให้ดีนะมาพูดถึงตรงนี้อาตมาได้คิดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปาฏิหาริย์เนี่ยนะปาฏิหาริย์หรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมคือธรรมะเหนือมนุษย์ปาฏิหาริย์ก็คือสิ่งที่เกินมนุษย์จะเป็นได้ง่ายๆท่านตรัสว่าอย่าไปแสดงถ้าไม่มีในตนถ้าไม่มีในตนอย่าไปแสดงฟังดีๆนะแต่ถ้ามีในตนให้แสดงอย่างบรรลือสีหนาฏตกลงอะไรที่ให้แสดงอย่างบรรลือสีหนาฏอนุสาสนีปาฏิหาริย์อะไรที่อยากให้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์อยากให้แสดงเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ามีปาฏิหาริย์หรือมีคุณวิเศษมีอุตริมนุสธรรมนี้แสดงได้อย่างมีอิทธิปาฏิอย่างมีอย่างบรรลือสีหนาฏแต่แม้มีในตนถ้าแสดงแล้วกับอนุสัมบันอาบัติปาจิตตีตกลงการแสดงได้ใช่ไหมถ้ามีฟังอีกดีนะให้ละเอียดเลยนะแสดงได้ถ้ามีแต่แสดงได้อย่างบรรลือสีหนาฏโดยไม่บอกเลยว่าอนุสัมบันหรืออุปสัมบันให้แสดงบรรลือสีหนาฏไม่ได้บอกว่าอุปสัมบันหรืออนุสัมบันนะบรรลือสีหนาฏโดยชอบเถิดสรุปแล้วอะไรที่แสดงแล้วปาจิตตีฟังให้ชัดนะตกลงอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์เท่านั้นที่แม้มีในตนแต่แสดงกับอนุสัมปันปาจิตตีแสดงกับอุปสัมปันได้แสดงกับอนุสัมปันปาจิตตีถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ค้านแย้งกับบรรลือสีหนาฏเห็นไหมนี่มันละเอียดไหมโอ้โหอาตมาได้ข้อแล้วตอนนี้ได้ประเด็นแล้วได้ประเด็นที่จะไปจัดการกับพวกปากหอยปากปูที่มันใช้ตรรกะนี่ไม่ใช่ตรรกะนี่คือหลักฐานที่ละเอียดใช่ไหมแม่ถ้ารู้อย่างนี้เขียนไว้แล้วเนี่ยนี่เพิ่งได้รู้ตอนนี้นี่ไม่ได้เขียนอันนี้ไว้ละเอียดละออสรุปแล้วเนี่ยแม่ใครมาบอกว่าอุตริมนุสธรรมหรือที่หรือว่าการบรรลุธรรมแสดงไม่ได้เนี่ยเข้าใจในยะป าฏิหาริย์หรืออุตริมนุสธรรมนี้ผิดแสดงนอกศาสนายังได้เลยอย่าว่าแต่อุปสมบันหรืออนุสมบันเลยแสดงนอกคนนอกศาสนายังได้ใช่ด้วยเพราะว่าท่านบอกว่าบรรลือศีหนาเนี่ยไม่ได้จำเพาะว่าอุปสมบันหรืออนุสมบันได้ทุกคนแต่โดยชอบเถิดมีให้สังวรให้สังวรให้ระมัดระวังซึ่งอาตมาว่าสังวรระวังอยู่แล้วแต่ไม่มีแม้แต่คำว่าอุปสมบันแต่ก่อนอาตมายังอุตส่าห์ไปแย่งกันอยู่อุปสมบันอนุสมบันมันก็ยังไม่ค่อยโล่งอยู่นั่นเองนะมันยังไม่สัมปโตประพังเลยมันยังไม่โล่งอยู่ว่าตอนนี้ใหม่สัมปโตประพังเลยตอนนี้โอ้โหอนันตังสัมปโตประพังเลยตอนเนี้ยไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรขีดไม่มีอะไรตีกรอบไม่มีอะไรติดขัดเลยสัพพโตปพังโอ้โหโล่งไปหมดเลยตอนนี้ฮะโดยชอบอันนี้ก็ใช้อยู่แล้วไม่ใช่อาตมาอาตมารู้ตัวนะว่าอาตมาจะพูดกับใครไม่พูดกับใครแสดงแค่ไหนไม่แสดงแค่ไหนว่าอาตมาใช้สัพพุริสธรรม7อันนี้อยู่ตลอดเวลาโอ้อ้าวเราเข้าใจชัดตอนนี้ทะลุโล่งเลยอันนี้ที่นี่เลือกอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์คงไม่เหลือแล้วมั้งตอนนี้ไม่มีอะไรติดขัดแล้วตอนนี้เข้าใจชัดตอนนี้ทะลุโล่งเลยอันนี้ที่เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์คงไม่เหลือแล้วมั้งตอนนี้ไม่มีอะไรติดขัดแล้วตอนนี้โอ้โหทีนี้ไม่ต้องไปถกไปเถียงไม่ต้องเถียงเลยแสดงความจริงเชื่อก็ช่างไม่เชื่อก็ช่าง นี่นะพ่อท่าน คือ บอกว่าย ิ่ งให้ไปย ิ่ งได้มาน ะยิ่งให้ไปยิ่งได้มานี่เห็นมั้ยนี่อธิบายไปนะมันชัดขึ้นเลยหมอโอ้โหนี่เพิ่งได้สะดุดตรงนี้เองแม่วันสรุปแล้วทวนอีกนิดนึงก่อนจะไปจากตรงนี้ว่าปาฏิหาริย์3นี้นะปาฏิหาริย์3เนี่ยตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุหลักทั้งหลักทั้งหลายแหล่เลยนี่เห็นมั้ยตกลงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์กับเทศนาปาฏิหาริย์นี่แสดงไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแม้แสดงกับอนุสัมปันคุณก็ปาจิตตีถ้าไม่มีในตนถ้ามีในตนปาราชิกมันทั้งหมด ถ้าไม่มีปาราชิก เอ้าก็น่าฮะแม่สัญญามันไม่เที่ยงเลยเนาะสัญญาชักสับสนละถ้าไม่มีในตนเนี่ยแสดงก็ปาราชิกถ้ามีในตนนี่แม้แสดงกับมาอนุสัมปันในคุณปาจิตตีแสดงกับอุปสัมปันได้ส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นได้หมดเลยอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้นั้นจริงแต่ถ้าคุณไม่มีในตนจริงคุณไปแสดงปาราชิกแน่นอนแน่ยิ่งกว่าแน่ชัดเจน เพราะนั้นอนุสาสนีต้องย้ำด้วยว่าโดยชอบด้วย ใช่มีคำว่าโดยชอบตรงมฤศีหนาโดยชอบเถิดอันนี้ใช่อันนี้แน่นอนท่านเตือนท่านติงแล้วไม่ท่านเตือนติงแล้วนะพระอรหันต์ติงอะไรท่านมากพระอรหันต์ติงตัวเองเหอะของคุณที่มีจริงถามว่าการอวดอุตริมนุสธรรมเนี่ยพูดรวมๆอุตริมนุสธรรมกับอนุสัมปันอวดอุตริมนุสธรรมกับอนุสัมปันผิดไหมถามรวมๆแบบนี้นะไม่ได้สิมันก็ผิดสินะแต่บอกแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยถ้าเผื่อว่าได้แล้วต้องบรรลือสีหนาฏและไม่ได้มีเงื่อนไขด้วยว่าบรรลือสีหนาฏนี้กับอนุสัมปันเท่านั้นไม่ได้กับอุปสัมปันได้ไม่มีมีแต่ว่าโดยชอบเถิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอวดอุตริมนุสธรรมที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นอวดอนุสัมปันหรืออุปสัมปันก็ได้แต่คุณต้องประมาณโดยชอบนะให้สิทธิพระพุทธเจ้าให้สิทธิแก่พระอรหันต์ผู้นั้นหรือพระอริยะผู้นั้นส่วนอิทธิปาฏิหาริย์นั้นมีเงื่อนไขอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์มีเงื่อนไขแสดงกับอุปสัมปันได้แต่แสดงกับอนุสัมปันปาจิตตีถ้ามีในตนถ้าไม่มีในตนก็ปาราชิกเป็นไงสับสนไหมยังงงๆอยู่เอาไปเรียบเรียงใหม่มีผู้บอกมาว่าการบรรลือสีหนาฏเป็นการกล่าวกลางๆเป็นธรรมะแต่การอวดอุตริมนุสธรรมที่ต้องปาจิตตีเป็นการอ้างอิงตนการอวดอุตริมนุสธรรมที่ต้องปาจิตตี เป็นการอ้างอิงตนหรือบุคคลพวกตนการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์และเทศนาปาฏิหาริย์ต้องอาบัติทุกกฎการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์และเทศนาปาฏิหาริย์ต้องอาบัติทุกกฎอาบัติทุกกฎนั้นหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ตั้งแต่ตอนที่ท่านคืออะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นหลักว่าห้ามอย่างนี้นะถือว่าเป็นกฎแล้วเป็นกฎแล้วเป็นหลักแล้วถ้าไม่ได้ตราเป็นวินัยแต่ท่านตรัสไปแล้วถือว่าเป็นกฎหรือเป็นสุภาษิตอย่าไปทำนะเพราะจะถือว่าเป็นอาบัติทุกกฎนั้นได้ด้วยในอย่างนี้นะเรียบเรียงเข้าก็ถือว่าเป็นทุกกฎแต่เรามาวิเคราะห์โดยไนยะที่ลึกซึ้งอย่างที่มีท่านตรัสไปทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นี่ผู้ที่แสดงความเห็นมาว่าการบรรลือศีหนาเป็นการกล่าวกลางๆเป็นธรรมะก็นั่นสิก็ถูกแล้วไงก็ท่านตรัสเป็นกลางทั่วไปเลยเป็นการประกาศทั่วไปทั้งหมดการบรรลุศีหนาฏแต่การอวดอุตริมธรรมที่ต้องปาจิตตีเป็นการอ้างอิงตนหรือบุคคลพวกตนการที่ต้องที่อวดเป็นปาจิตตีนั้นเป็นหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นในไนยะที่ละเอียดนั้นไม่ได้ละเอียดอย่างที่อาตมาพูดนี้เพราะอุตริมธรรมนั้นไม่ได้หมายความอุตริมนุสธรรมนั้นคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างเดียวอุตริมนุสธรรมไม่ได้หมายความว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปนึกถึงอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์มากกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเวลาจะอวดจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยปาราชิกกันก็จะเยอะอาบัติปาจิตติกันก็เยอะเพราะไปอวดแต่อิทธิปาฏิหาริย์กับอเทศนาปาฏิหาริย์กันแล้วก็ไปบอกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่าอวดเลยนะก็เลยเชื่อกันมาตั้งแต่บัดไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นเรื่องสอนให้อาบัติตั้งแต่อาบัติปาจิตตีไปจนกระทั่งอาบัติปาราชิกทุกวันเนี่ยสอนกันวินัยหรือศาสนาเลยกลับไปหมดเลยสอนสิ่งที่พระเจ้าท่านห้ามสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนใช่ไหมห้ามสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนอวดอุตริมธรรมนั้นเปิดโล่งกลางๆบรรลือศีหนาฏได้หมดโดยชอบให้สิทธิแก่ผู้ที่บรรลุโดยชอบคือให้สิทธิแก่ผู้บรรลุประมาณให้ดีๆใช้สัพพุริสธรรมอาตมาว่าอาตมาเข้าใจถูกแล้วว่าอาตมาอาตมาก็คล่องๆอยู่ว่าเออเราอวดอุตริมธรรมอยู่นะแต่ก็พยายามดูว่าเออหมู่นี้อวดได้หรือไม่ได้หมู่นี้คนจำเพาะบุคคลก็ชัดเจนอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าหมู่ล่ะโดยบริษัทนี้ควรอวดได้หรือไม่ได้อะไรมากน้อยแค่ไหนมันก็ยังไม่ทะลุแต่พอถึงวันนี้แล้วทะลุแล้วเข้าใจโล่งหมดแล้วอ วดได้ยังไม่มีพรมแดน อวดได้ยังไม่มีพรมแดนแต่โดยชอบอยู่ที่การประมาณเป็นสัพพุริสธรรมของสัตตบุรุษสัตบุรุษย่อมประมาณมัตตัญญุตาเองท่านให้สิทธิอันนี้แก่ผู้บรรลุส่วนอุตริมนุสธรรมในอื่นนั่นจึงเข้าข่ายปาจิตตีกับปาราชิกนะเนี่ยอธิปฏิหารกับเทศนาปัญหาจึงเข้าข่ายปาจิตตีกับปาราชิกนะเพราะผู้นั้นถือว่ายังไม่มีอนุสาสนีปาฏิหารหรือแม้มีอุตริมธรรมปาฏิหาริย์ก็ยังไม่ครบสมบูรณ์นะมันจึงต้องอยู่ในขอบเขตของวินัยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงวินัยเอาผิดไม่ได้ที่จริงตั้งแต่พ.ศ.100โอ้โหคนนี้ไปสอบประวัติศาสตร์มาได้บอกว่าตั้งแต่พ.ศ.100ประกาศอย่างนี้มานะอ๋ออิทธิปฏิหารกับเทศนาปฏิหารนั่นเหรอทำไมถึงห้ามไม่อวดก็มันพาให้กิเลสเกิดมันไม่เป็นไปเพื่อผลมรรคผลไม่เป็นไปเพื่อการละนายคลายคุณมีเหาะได้คุณก็ยิ่งมีกิเลสหลงตัวหลงตนคุณยังรู้ใจคนได้คุณมีอิทธิในคุณมีฤทธิ์ในด่างปฏิหารในด้านพวกนี้มันยิ่งทำให้ตัวคุณนั่นแหละเสื่อมลงยิ่งกิเลสหนาขึ้นเพราะมันไม่มีหลักประกันอนุสาสนีปาฏิหารไม่มีหลักประกันของการลดกิเลสได้จริงถูกต้องคุณเรียนยังไม่สมาธิคุณลดกิเลสยังไม่ได้จริง พอคุณเรียนรู้ก่อนเลยว่าคุณอย่าไปยุ่งกับอิทธิปาฏิหาริย์อย่าไปตุ้งกับเทศนาปาฏิหาริย์เลยรู้ก่อนอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยคลายได้มากเลยคุณไปสำนักอื่นเถอะยิ่งสำนักนั่งสมาธินี่คุณไปเถอะเขาจะรู้สึกว่าแหมมันมีที่ปฏิหารเทศนาปฏิหารในเครื่องอยู่ในใจตลอดอ่ะโอ้ยอาจารย์เราเก่งอย่างนี้อาจารย์เราเก่งงี้แต่มาที่นี่นี่คุณจะคลายใจคลายใจคลายใจแต่ก่อนก็นึกว่าอาตมานี่มีอิทธิปฏิหารเทศนาปฏิหารพอสมควรเดี๋ยวนี้อาตมาไม่มีเลยก็ช่างอาตมาเถอะไม่มีช่างหัวมันนะขอให้มีอนุสาสนีปฏิหารอย่างเดียวก็ใช้ได้ใช่มั้ยมันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นไปพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเพราะมันเป็นไปเพื่อความไม่หน่ายคลายอิทธิปาฏิหาริย์กับอเทศนาปาฏิหาริย์นี่ท่านถึงห้ามเลยนะและมันไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายคลายมันไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายคลายมันเป็นไปเพื่อความมากมากมากมากในกิเลสเพิ่มเติมขึ้นพวกอยากอวดเนี่ยนะอาจจะเป็นได้อาตมายังไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรก็รับฟังก็เข้าท่าก็มันก็ใช้ได้นะเอาละหมดเวลาเลยเวลาไปแล้วมาวิเคราะห์ถึงตรงนี้กันแหมสนุกกันเนาะชอบหน้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยคราวหน้าปีหน้าเนี่ยอาตมาคิดว่าจะจบหน้าปีนี้เนี่ยวันนี้วันที่5แล้ววันที่6วันที่7อีก2มือก็คงไปได้อีกสัก10กว่าหน้า20หน้าเพราะงั้นก็มา10หน้า20หน้าก็คราวหน้าปีหน้านี่มันจะยากและมันจะละเอียดและมันสำคัญเวทนาที่จะไปอธิบายเวทนา108กันในชุดอันหน้านี่แหละและก็จะมีตัวสรุปที่ชัดๆตีหัวเข้าบ้านถึงขั้นว่าทุวังสัสตังวิปริณามธรรมังเนี่ยมันรวมคราวนี้มันรวมหมดแล้วทุกคนวางงานวางอะไรอะไรมาไงถ้าไม่งั้นไปสอนที่อื่นเดี๋ยวคุณก็จะไปตักขุดไปขุดไปตักอยู่นั่นแหละประเดี๋ยวบอกไม่ได้ผมจะต้องขุดตักในงานต้องเสร็จมันยุ่งไม่ผมก็หยุดตักก็ตักมันอย่าเลยเอาเถอะนะรวมๆกันมันต้องเห็นใจคนอื่นเขาบ้างสิคุณอยากได้คนเดียวคุณเองคุณวางแล้วคุณก็วางได้คนอื่นเขาวางไม่ได้ล่ะจะรีบตายจะรีบตายแม่อย่าเพิ่งรีบตายถึงสุดพารากราฟเท่าไหร่ละโอ้ยยังไม่ถึงพารากราฟที่2ยังไม่ได้อ่านจบด้วยเนาะเมื่อกี้เนี่ย มนุษย์นั้นต้องการอะไรในชีวิตต้องการสุขในชีวิตต้องการความเจริญในชีวิตต้องการประสบผลสำเร็จและความสุขความเจริญความประสบผลสำเร็จมีให้เลือกทั้งสองทางสุขอย่างเสพสมอย่างโลกีเจริญไปได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขประสบผลสำเร็จเพราะได้รับความสุขเสพสมประสบผลสำเร็จเพราะได้รับทั้งพร้อมอุดมมากมายด้วยลาภยศสรรเสริญและโลกียสุขกับการจะเป็นผู้มีสุขเพราะสงบระงับจากกิเลสเป็นวูปสโมสุขกับการเจริญเพราะล้างจิตไม่เป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกับประสบผลสำเร็จเพราะเป็นผู้อยู่เหนือโลกธรรมทั้ง8อยู่เหนือโลกียสุขไม่เป็นธาตุโลกียสุขเสพสมอีกผู้ใดสมัครใจที่จะเลือกความสุขสมัครใจจะเลือกความเจริญสมัครใจจะพยายามภาคเพียรประพฤติปฏิบัติหนักเอาเบาสู้เพื่อจะประสบผลสำเร็จไปในทิศทางทั้งสองทางนี้ย่อมมีสิทธิ์เป็นอิสระเสรีภาพของผู้พอใจเองของตนเองนั้นๆทั้งสองทางย่อมต้องใช้ความอุตสาหะอริยะด้วยกันทั้งคู่แต่ความมุ่งหมายเป็นคนละทางเพราะฉะนั้นผู้ใดพึงใจจะไปโลกีย่อมบุกบันเอาในโลกีส่วนผู้ใดจะไปทางโลกุตระย่อมต้องบากบันเอาในทางโลกุตระนั้น